وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم وفقنا ان نقيم خلاف نظام الخلافة في الارض. آمین یا رب العالمین. رفقاء گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ اس نشست کے ساتھ تنظیم اسلام کے 18ویں سالانہ اجتماع کا اختتام ہو رہا ہے. میرا جو معمول رہا ہے اپنے اختتامی خطابات کے ضمن میں، اس کے عین مطابق سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ قرآنی پیش کر رہا ہوں ان آیات کے حوالے سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی درس اس وقت پیش نظر نہیں ہے، صرف یہ کہ ان آیات کے حوالے سے بعض چیزوں کی یاد دہانی، تذکیر، خاص طور پر ان کا اپلائیڈ اسپیکٹ اپنی تنظیم کے حوالے سے، اپنی اس اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے، جس میں کہ کچھ اپنا جائزہ بھی شامل ہو. اگر محسوس ہو کہ ہم کسی درجے میں اس تصویر کے مطابق ہیں جو ان آیات میں سامنے آ رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر محسوس ہو کہ اس میں کوئی کمی ہے تو اس کی تلافی کا فیصلہ کریں. میں نے ابھی 5 آیات تلاوت کی ہیں. 2 سورہ فتح کی آخری آیات ہیں، 2 سورہ نور کی آیات ہیں. اگرچہ ترتیب نزولی بھی اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے بھی سورۃ النور کی آیات متقدم ہیں اور سورۃ الفتح کی آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں، تاہم میں نے مضمون کے ترتیب کے اعتبار سے اس وقت سورہ فتح کی آیات کو پہلے تلاوت کیا ہے اور سورہ نور کی آیات کو بعد میں. ایک اور اچھی ترتیب بھی ہے کہ سورہ فتح کی پہلی آیت مختصر ہے اور دوسری آیت جو ہے آخری آیت سورہ فتح کی وہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ہے، جبکہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو پہلی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی وہ طویل ہے، اور آیت نمبر 56 دوسری آیت جن میں نے تلاوت کی ہے وہ مختصر ہے. پھر مضمون کی مناسبت سے سورہ ابراہیم کی بھی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے. اب ان کے حوالے سے چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ذہن میں تازہ کر لیں. سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ان الفاظ مبارکہ پر مفصل گفتگویں ہوئی ہیں، تقاریر ہوئی ہیں، خطابات ہوئے ہیں. ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا مضمون بھی میں نے انہی الفاظ مبارکہ کے حوالے سے بیان کیا ہے. پھر میری ایک بہت ہی مفصل تحریر بھی ان پر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں جو درمیانی اس کا باب ہے وہ در حقیقت انہی الفاظ کی وضاحت پر مشتمل ہے. اس وقت صرف 2 باتیں ذہن میں تازہ کر لیں. نمبر 1 یہ کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو معین کرتے ہیں. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین ہے. اسی غلبہ دین کے لیے دعوت بھی ہے، انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلیم کتاب بھی ہے، تعلیم حکمت بھی ہے، تنظیم بھی ہے، جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے۔ یہ تمام افعال متفرقہ جو ہے ان سب کا جو نقطۂ ماسکہ ہے، جو ان کو جوڑنے والا ہے، جو ان کو گوندھ کر ایک حقیقت بناتا ہے اور ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی وحدت کی شکل دیتا ہے، وہ ہے غلبہ دین، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تین مرتبہ قرآن مجید میں یہ الفاظ مبارکہ آئے ہیں اور بغیر کسی شوشے کے فرق کے آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی کے ساتھ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہماری اجتماعی جد و جہد کا بھی مقصود یہی ہے۔ ایک ایک شخصی انفرادی جد و جہد ہوتی ہے، اس کے کئی گوشے ہو سکتے ہیں۔ تنظیم اسلامی قائم ہوئی ہے، یا تحریک خلافت کا آغاز ہوا ہے، یا انجمن خدام القرآن کی تاسیس ہوئی تھی، تو اجتماعیت کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد۔ اس اجتماعی جد و جہد کا ہدف وہی ہے کہ جو مقصد بعثت محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ تیسری بات اس کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ انہی الفاظ سے میں نے عقلی طور پر ثابت کیا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ منطقی تقاضا ہے قرآن مجید کے ان الفاظ مبارکہ کو اگر صغرا کی حیثیت سے رکھا جائے اور کبرا اس پر ایڈ کر دیا جائے، جو پانچ مقامات پر آیا ہے مختلف الفاظ میں، کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ آپ کا مقصد بعثت غلبہ دین، اور بعثت ہے پورے عالم انسانی کے لیے۔ ان دونوں کو جوڑیے تو انیویٹیبل لاجیکل کنکلوژن ہے، بالکل منطقی نتیجہ ہے کہ حضور کا مقصد بعثت اسی وقت مکمل ہوگا جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں جو پیشنگوئیاں وارد ہوئی ہیں، جنہیں اس زمانے میں ہم نے اپنے خلافت کے جلسوں کے ذریعے سے بہت عام کیا ہے، تو وہ در حقیقت بالکل منطقی طور پر قرآن مجید کے صغرا کبرا سے جو نتیجہ نکلتا ہے اسی کی توثیق کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو آخری الفاظ آئے ہیں، اس لیے کہ دو جگہ پر سورہ صف اور سورہ توبہ میں تو آیت ختم ہوتی ہے ولو کرہ المشرکون پر، یہاں ذرا علیحدہ ہے وکفا باللہ شہیدا، اور یہاں اکثر و بیشتر مترجمین نے ٹھوکر کھائی ہے۔ شہید کا ایک ہی مفہوم ان کے سامنے رہا ہے، اور وہ گواہ، کافی ہے اللہ بطور گواہ۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ یہ تو موبل سی بات بن جاتی ہے، اس کا تو کوئی منطقی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ قائم ہو جائے گا تو سبھی گواہ ہو جائیں گے، اللہ ہی تو گواہ نہیں ہوگا۔ اصل میں یہاں شہید کے معنی ہے مددگار، مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید ہی کے اندر نظیر موجود ہے، سورہ بقرہ ہی کے تیسرے رکوع میں، جہاں چیلنج تھرو کیا گیا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور وہاں ہر شخص ترجمہ کرتا ہے بلا لو اپنے مددگاروں کو، جن کو چاہو۔ وہاں شہداء سے مراد گواہ تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو مددگار مراد ہے۔ اور جو اصل میں ان کے مابین جو اشتراک کی بنیاد ہے کہ گواہ در حقیقت شہدا یشہدو کے اصل معنی موجودگی، گواہی بھی اسی کی معتبر ہوتی ہے کہ جو وقوع کے وقت، اور مدد وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو، تو موجودگی قدر مشترک ہے، اصل لغوی معنی ہے موجودگی۔ لیکن یہاں اس کی مراد سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، مدد کے لیے پورا بھروسہ اس پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو بھی اللہ کی مدد کے لیے کمر کس لیں گے، اس کے دین کا جھنڈا اٹھائیں گے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، اب وہ اللہ کی مدد پر اعتماد کریں، انحصار کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اب آئیے جو اگلی آیت ہے، محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ اس کے بارے میں ترکیب نحوی کے ضمن میں تو بعض اختلافات ہیں، لیکن معنوی طور پہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایک شکل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو ایک علیحدہ جملہ مانا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا، رسول اللہ خبر، جملہ مکمل ہو گیا، اور والذین معہ سے نیا جملہ شروع ہو جائے۔ ایک یہ کہ ان دونوں کو ایک مرکب مان کر اور اس کے بعد خبر آ رہی ہے، خبر نمبر ایک، خبر نمبر دو، خبر نمبر تین، خبر نمبر چار، میرے نزدیک یہ دوسری ترکیب زیادہ اس مضمون کے سیاق و سباق سے مطابقت رکھتی ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو حضرات آج فجر میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے اشارہ کیا ہے، یہ اصل میں تعبیر ہے آج سے 1400 برس قبل کی حزب اللہ، حزب اسلامی، وہ انقلابی جماعت جس نے اس وقت انقلاب برپا کیا اور نظام قائم کیا، اس کی ترکیب کیا ہے، اس کا سنتھسس کیا ہے، اس کی حیات ترکیبی کیا ہے. اللہ کے رسول محمد ان کے امیر ہیں، قائد ہیں، سربراہ ہیں، اور والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے صحابہ، ان کے اعوان ہیں، انصار ہیں، مددگار ہیں. اب ان کے کچھ اوصاف ہیں جو آگے آ رہے ہیں. پہلا وصف ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ عرض کروں. یہ اصل میں ایک ٹیسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ وہ ہے کہ جس پر ہر شخص کو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے. کس قدر اہم وصف ہے کہ سب سے پہلے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. رکوع و سجود کا ذکر بھی بعد میں آ رہا ہے، تراہم رکعاً سجداً بعد میں آ رہا ہے. وصف اولین اس جماعت کا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت، بڑے بھاری، آپس میں بڑے ہی رحیم، شفیق، محبت کرنے والے، رافت قلبی رکھنے والے، ہمدردی کرنے والے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ صحیح تعبیر ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کی ہے. یہ اصل میں کسی بھی انقلابی جماعت کا ایک بڑا وصف لازم ہے، اس لیے کہ ان کی ایک نظریاتی وابستگی ہوتی ہے. وہ ایک مقصد رکھنے والے لوگ ہیں. جو لوگ ان کے مقصد سے ہم آہنگ نہیں، ان کے نظریات میں ان کے ساتھ شریک نہیں، ان کے ساتھ کوئی دلی تعلق اگر قائم ہے، تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ ان کا اپنے نظریات کے ساتھ اور اپنے مقصد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سطحی ہے، ظاہری ہے، اس کے اندر گہرائی اور پختگی موجود نہیں. دو اور دو چار کی طرح کی منطقی بات ہے، خاص طور پر جو معاندین ہو. لیکن یہ کہ اس معاملے میں ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ اس پر، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ہر شخص جو ہے وہ جانچے پرکھے، کیا واقعی یہی معیار ہماری دوستیوں کا، محبتوں کا، یہ واقعی تر قائم ہو چکا ہے یا نہیں. ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایک عکس موجود ہے ہمارے اندر بھی اس کیفیت کا، اور اگر نہیں ہوا ہے دوستیاں جو کہ تو برقرار ہیں، دین کے دشمنوں سے بھی اور آپ کے مقصد کے مخالفین سے بھی، ان کے ساتھ سماجی تعلقات بھی ہیں، ان کے ساتھ معاشرتی روابط بھی ہیں، جوں کہ تو ہے، ملنا جلنا بھی اسی طرح ہے، گھلنا ملنا بھی اسی طرح ہے، تو معلوم ہوا کہ پھر دو میں سے ایک بات ہے، یا ادھر آپ کا تعلق جو ہے وہ واقعتاً سطحی سا ہے، صرف ایک نومینل ہے، ظاہری ہے، یا پھر یہ کہ ابھی اصل حقیقت آپ پر واضح نہیں ہوئی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جائزہ لے لیں. البتہ اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے، یہ کہ یہ اصل میں ایک پروسیس ہے جو تدریجاً آگے بڑھتا ہے. ایک شخص جب کبھی جب اپنے آپ کو کسی مقصد کے ساتھ اور کسی نظریے کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، تو خود بخود اس کے قریبی لوگ جو ہے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اس کی اب ترجیحات بدل چکی ہیں، اس کے اب پیمانے بدل گئے ہیں. اب ہماری صحبتوں میں بیٹھ کر اور اس طرح کی خوشگپیاں کرنا، یہ اس کی ترجیحات میں شامل نہیں، اب یہ کوئی اور کام ہے اس کے سامنے جو پیش نظر ہے. تو تدریجاً خود بخود ایک بعد، ایک اجنبیت، ایک دوری پیدا ہوتی چلی جائے گی رفتہ رفتہ. اس میں کسی تسنوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے. نہ اس کا تقاضا یہ کہ پہلے دن ہی لٹھ مار کر علیحدہ ہو جایا جائے، لیکن تدریجاً ایک فرق پیدا ہوتا چلا جائے اور بڑھتا چلا جائے، تاکہ ایسا وقت آ جائے کہ معلوم ہو جائے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اگرچہ آپ کے ساتھی نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کے مخالف بھی نہیں، ان کے ساتھ اسی درجے میں کچھ نہ کچھ ربط برقرار رہے. جو لوگ آپ کے مخالف ہیں اب ان کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق قائم رکھنا جو ہے وہ در حقیقت پھر اپنی منافقت کے لیے ایک نشاندہی کرنے والی شے بن جائے گی. یہ مضمون بہت مرتبہ آیا ہے، سورہ مجادلہ میں آیا ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے. اس وقت میں نے یہ چاہا ہے کہ اس کے حوالے سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، کیونکہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ ایک انڈیکس ہے، یہ ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے. اگر اسی طرح گھلے ملے چلے آ رہے ہیں، وہی دوستیاں ہیں، وہی سماجی ہمارے فنکشنز ہیں، ان میں اسی طرح کی ہماری شرکت چلی آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کمی ہے، کوئی تقصیر ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا میدان جنگ بھی نہ بنا لیا جائے, نٹ مار کر علیحدگی بھی اختیار نہ کی جائے تدریجاً, اس لیے کہ ہر شخص کا معاملہ علیحدہ ہوگا. کس شخص سے ابھی آپ کا ابتدائی تعارف ہوا ہے ابھی اسے معلوم ہی نہیں کہ آپ جو ہے کسی نظریے کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں, آپ نے اس کے سامنے اپنی دعوت کبھی پیش کی ہی نہیں, اس اعتبار سے ابھی وہ جانتا ہی نہیں. اس کے ساتھ اگر وہ سختی اختیار کر لیں گے تو یہ آؤٹ آف پروپورشن ہو جائے گا, یہ غیر حکیمانہ ہو جائے گا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا, نتیجہ برعکس نکلے گا. لیکن ایک وہ ہے جسے ایک عرصہ بیت گیا ہے, وہ جان رہا ہے, اسے معلوم ہے ان کا اب کیا نقطۂ نظر ہے, ان کا صغرا کبرا سوچ کا کیا ہے, ان کے مقاصد کیا ہیں, ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کی ویلیوز کیسی تبدیل ہو چکی ہیں. پھر بھی اگر وہ اسی اپنی روش پر برقرار ہے تو اسی درجے میں دوری, اسی درجے میں بعد, اسی درجے میں اجنبیت جو ہے, اسی درجے میں اس سے فاصلہ پیدا ہوتا چلا جانا چاہیے, نہیں ہو رہا ہے تو یہ کسی بیماری کی علامت ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, یہی مرض ہے جو آگے بڑھ کر منافقت کی شکل اختیار کرتا ہے. اسی طرح اس کا برعکس ہے, جو آپ کے قریب آئے ہیں نظریاتی اعتبار سے, آپ کے مقصد کے ساتھی ہی بنے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا ربط ضبط, میل جول, تعلقات, اٹھنا بیٹھنا, جس کے لیے وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ, میری محبت واجب ہو گئی, حدیث قدسی ہے, ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں, میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہو, متجالسین, اب تنظیم کے اجتماعات میں کوئی اور شے حاصل نہ ہو رہی ہو, متجالس تو ہو گئے آپ, جمع تو ہوئے ہیں کسی اسی کام کے لیے, بیٹھے تو ہیں. یہ جو کہا ہے کہ بھلا گردش جب فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء, غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں, وہ صورت تو حاصل ہوئی, اس اعتبار سے اس کو غنیمت سمجھے, اس پر محبت کا وعدہ ہو رہا ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ, میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانے والے, آپ کے کوئی فیملی فنکشنز ہو وہاں پہنچنا جو ہے وہ تو فرض عین کے درجے میں ہے, لیکن آپ کبھی اپنے رفیق سے ملنے کے لیے خصوصی وقت نکال کر جانے کے لیے آمادہ نہیں, تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ واٹ از واٹ, آپ کے نزدیک کیا معیارات ہیں, اصل چیزیں کیا ہیں, کن چیزوں کی اصل اہمیت ہے. تو متزاورین فیہ, ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانے والے, ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے. اور ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے کہ جو حدیث قدسی ہے کہ ندا ہوگی قیامت کے دن, این المتحابون بجلالی الیوم اظلهم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی, کہاں ہے وہ جو میرے جلال کے لیے, میری کبریائی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہاں تو معین ہو گیا کہ اصل میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا ہے, اللہ کی جلال, اللہ کی کبریائی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو اجتماعیت قائم ہوئی ہے اس میں شامل ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت. این المتحابون بجلالی الیوم اظلهم, میں بھول رہا ہوں تحت ظل عرشی کے الفاظ بھی ہیں یا ظلی کے الفاظ ہیں صرف, لیکن آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہے میرے عرش کے سائے کے سوا. تو یہ ہے اصل میں ایک انڈیکس, پہلا جو وصف یہاں بیان ہوا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دوسرا, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اجتماعیت کی ایک ریفلیکشن ہونی چاہیے, انعکاس ہونا چاہیے اس میں کہ ان کا پورا اجتماعی ڈھانچہ جو ہے وہ اس میں نماز کو ایک مرکزی حیثیت حاصل, اقامت الصلاۃ انفرادی سطح پر بھی ہوگا, وہ پھر نوافل کا معاملہ ہے, وہ ہے تقرب من نوافل کا ایک دائرہ. یہاں اس وقت ہم اس اجتماعی جدوجہد کی بات کر رہے ہیں, اور اجتماعی نماز, نماز ہے وہ نماز جو پنجگانہ ہے, جو فرض نماز ہے, اقامت الصلاۃ. اسی لیے سورہ شورہ میں آپ نے دیکھا نا کہ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون, تو اقامت الصلاۃ اصل ہے. یہ نظام جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نظام الاوقات نمازوں کے ساتھ ایک نمایاں وصف نظر آئے ان کی اجتماعیت کے اندر, کہ نماز جو ہے اقامت صلاۃ یہ اس کی گویا کہ ایک مرکز و محور کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے ضمن میں بھی ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, جو کچھ ابھی تک عرض کیا ہے اس کے لیے ایک لفظ لوٹ کر کے لایا تھا, کہ ہر تنظیم, ہر تحریک, ہر حیات اجتماعیہ کا ایک اجتماعی کلچر ہوتا ہے. ایک اجتماعی ثقافت اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. ہماری اجتماعی ثقافت اور ہماری اجتماعی کلچر کا مرکزی ستون اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ گویا کہ اس کلچر کا، اس ثقافت کا جو اجتماعی ثقافت ہے، یہ اس کا مرکز و محور ہونا چاہیے. البتہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، بدقسمتی سے یہ معاملہ ہماری دینی جماعتوں میں بھی موجود نہیں ہے. کس اعتبار سے نہیں، میں بتا دوں، دینی جماعتوں کے اجتماعات مذہبی جماعتیں. دینی جماعت کا اور مذہبی جماعت کا جو فرق اب میں بیان کر رہا ہوں، ذرا کھل کر بیان کر رہا ہوں. کچھ چیزیں پہلے ہم ذرا دبے دبے الفاظ میں کہتے تھے، اب فسنا بما تومر کے انداز میں کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں. کہ بالکل فرق کیجئے کہ ایک مذہبی جماعت ہے اور دینی جماعت، ان میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق. تو مذہبی جماعتوں کے اندر بھی یہ شے موجود نہیں. کس معنی میں؟ ان کے ہاں بھی دین و دنیا کی ایک دوئی موجود ہے. چاہے مسجد میں اجتماع ہو رہا ہوگا، جو اس جماعت کا امیر ہے وہ امامت نہیں کرائے گا. امامت کوئی قاری صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی اور امام صاحب، کوئی وہاں کے ملازم ہوں گے، کوئی جن کی حیثیت اس اجتماعیت میں قطعاً وہ نہیں ہے جو اس کے اندر امیر کی ہونی چاہیے. یہی تو فرق ہے. اور کہتے ہیں کہ سیکولرزم کس بلا کا نام ہے. مسجد کی امامت اور مسجد نبوی کی خطابت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کیوں کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں خلیفہ عمر ہوں، ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، کیوں آپ ہی خلافت کو یہ امامت اور خطابت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں؟ یہ کہ نماز کا امام کوئی اور ہو اور تنظیم کا امام کوئی اور ہو، یہی تو ہے در حقیقت جس نے آگے بڑھ کر نماز کی امامت کو اور جو مملکت کی امامت ہے اس کو علیحدہ کر دیا. یہ دین و دولت کی جدائی ہے، یہ بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے تبلیغی جماعت تک میں یہ دیکھا ہوگا، میں مذہبی جماعت کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی تو مذہبی جماعت کا کوئی تصور آپ کر ہی نہیں سکتے. وہاں بھی جو امیر ہوتے ہیں وہ تو امامت نہیں کراتے. یہ تو معلوم ہوتا کہ کوئی پروفیشن ہے علیحدہ سے، کوئی قاری صاحب ہے، قاری کتنے ہی اچھے ہوں، لیکن بہرحال وہ وہاں پر اس حیثیت میں نہیں ہے جو حیثیت کے امیر کی ہے. کبھی انعام الحسن صاحب نے آ کے جماعت کی امامت نہیں کرائی، بلکہ مجھے شدید صدمہ ہوا تھا جب میں پہنچا ہوں ان کے برکز میں، دہلی میں، نظام الدین میں، کہ وہاں وہ با جماعت نماز میں بھی بس شریک ہوتے تھے تو ایک قانونی خانہ پوری، جماعت میں نہیں آتے تھے. مبادہ لوگ گھیر دیں، کوئی ہاتھ میں لائے گا، کوئی اور کرے گا کچھ، یہ اب یہ تو خطرہ ہوتا ہے، لیکن ایکسپوز ہے، امیر آ گیا ہے، اسے جو چاہے بات کر لے. لہذا مسجد کے ساتھ ایک علیحدہ کمرہ تھا، اس کمرے میں وہ نماز پڑھتے تھے، اسی میں ان کے لیے وضو کرنے کی جگہ بھی بنا دی گئی تھی، اور وہیں چونکہ جو جماعت کھڑی ہے جہاں، بس اس کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، تو گویا کہ قانونی شک تو پوری ہو گئی کہ جماعت میں شرکت ہو گئی، لیکن وہ دیوار اس کے اندر جو ہے حد فاصل کے طور پر ہے، وہ اس جماعت کے اندر اس اجتماعیت میں شریک نہیں ہوئی. امامت تو بہت دور کی بات، امامت تو پھر وہ کوئی قاری صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی امام صاحب جو بھی ہیں وہاں پر رکھے ہوئے وہی کرائیں. یہ اصل میں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بڑا ابتدائی ایک وہ ہے، جیسے دیگ کا ایک دانہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے، اسی سے آپ تعین کر لیجئے کہ امامت صلاۃ اس کی حیثیت کیا ہے ان اجتماعی تنظیموں کے اندر، مذہبی جماعتوں تک کے اندر یہ حال ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، جیسے بھی ہے ہم نے اپنے اس نظام کو حتی الامکان قائم رکھا ہے. میں ابھی تک اپنی تمام ضعیفی کے باوجود وہ ذمہ داری ادا کرتا ہوں، معذور انسان ہو جائے اور بات ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آنا اس کا ضروری ہے. وہ وہاں پر آئے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، کچھ اور کر رہا ہو، پھر یہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی صاحب ان سے اس وقت ملاقات نہ کریں، لیکن یہ کہ مسجد میں نہ آنا، یہ تو میرے نزدیک جو ہے پھر یہ در حقیقت دین کے اس مزاج کے ساتھ مطابقت رکھنے والی شے نہیں. تیسرا وصف جو ہے جو بیان ہوا ہے، کہ اب یہ کیفیت بیان ہوئی ہے ان آیات مبارکہ میں، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع. یہ جو تیسری بات آ رہی ہے، یہ اصل میں انجیل میں ایک وارد شدہ تمثیل کی قرآن تعبیر ہے. اس میں کھیتی کی مثال دی گئی ہے، کزرع، اس کھیتی کے مانند، اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. کھیتی جو ہے وہ پہلے اپنی سوئی نکالتی ہے، پھر یہ کہ وہ اپنا سہارا اپنا اس کو دیتی ہے، اس سوئی کو، پھر ذرا گدری ہوتی ہے، اور پھر اپنی نال پر، اپنے تنے پر وہ پودا کھڑا ہو جاتا ہے. وہ چاہے وہ گیہوں کا پودا ہو اور چاہے وہ جوار کا پودا ہو اور چاہے وہ مکئی کا پودا ہو، پہلے تو ایک ذرا سی کوپل پھوٹے گی، سوئی نکلے گی، پھر وہ گدری ہوگی، پھر اٹھے گی، اپنے ناک پر کھڑی ہو جائے گی۔ اور جب یہ سطح آ جاتی ہے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اب یہ بھلی لگتی ہے کاشتکار کو، جس کے خون پسینہ اس میں لگا ہے، جس نے محنت کی ہے، جس کی توانائیاں ہیں، جس نے یہاں ہل چلائے تھے، جس نے یہاں بیج ڈالا تھا، جس نے پھر اس کی آبیاری کی ہے، راتوں کو جاگ کر پانی دیا ہے، پھر اس کی حفاظت کی ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ کھیتی اپچ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، آ رہی ہے، تو اب اس سے یعجب الزراع، اور یہاں اصل مراد کیا ہے زراع سے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، مثال تو ان کے لیے بیان کی جا رہی ہے، اس کو واضح کر دیا گیا، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کے دل جلے اس سے۔ اس لیے کہ یہ آیات کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہو رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب وہ کھیتی لہلا رہی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے کہ قریش کو صلح کرنی پڑی، اور صلح کرنے کے معنی کیا ہے؟ ریکگنائز کر لیا، یہ گویا کہ فتح عظیم تھی جو حضور کو حاصل ہو چکی تھی، تو اب یہ کھیتی لہرا رہی ہے، اس کے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 برس کی محنت ہے، اور پھر یہ کہ اس میں صرف حضور کی تنہا محنت تو نہیں ہے، ابو بکر کی محنت بھی تو ہے، عثمان کی محنت بھی تو ہے، لہذا یہاں جمع کا صیغہ لائیں، یعجب الزراع، یہ سب کے سب کاشتکار ہیں، ابو بکر ایمان لائے ہیں تو پھر 6 اشرہ مبشرہ میں سے لا کر حضور کی جھولی میں ڈالنے والے بھی تو وہی ہیں، اب ان کو اپنی یہ کھیتی جو ہے لہلہاتی نظر آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا عکس یہی ہوگا کہ کفار کے دل جلیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کریں گے ان کے لیے یقیناً اجر بھی ہے، اجر عظیم ہے، مغفرت ہے۔ بہرحال ہماری یہ چھوٹی سی کھیتی جو ہے یہ بھی رفتہ رفتہ تدریجاً بڑھ رہی ہے، لہلا رہی ہے، برگوبار لا رہی ہے، آگے ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، بعض باتیں اس ضمن میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے شکر کی، ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر بجا لانا چاہیے، محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، جد و جہد ہیں، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ از خود نہیں ہو گیا ہے، ایک دن میں نہیں ہو گیا ہے، اس کے پیچھے سال ہر سال کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، نہ معلوم کتنے لوگوں کا ایثار ہے، کتنے لوگوں کی محنتیں شامل ہیں، یہ کھیتی اگر لہلا رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے بارے میں میں سب کچھ عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس پر تو بڑی تفصیلی تقریریں، شاید ہی آپ میں سے کوئی ہوں گے ایسے جنہوں نے کوئی نہ کوئی تقریر میری جو ہے خلافت کے موضوع پر نہ سنی ہو، کہ جس میں اس آیت مبارکہ ہی کو مرکزی مضمون کی حیثیت حاصل رہی ہے، لیکن اس کا جو ربط ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ سورۃ الفتح کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور سورہ نور کی آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی اس جد و جہد کے 2 نتائج ہیں کہ جو نکلنے والے ہیں، ایک نتیجہ جو اصل نتیجہ ہے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ تو ہے مغفرت اور اجر عظیم آخرت کی، مقصود وہی ہے، نسب العین وہی ہے، وہی ہمارا اصل مطلوب و مقصود ہے، وہ تو سورہ فتح کی آیت میں آیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ہے اصل مقصود، یہ ہے اصل مطلوب، یہ ہے اصل نسب العین، اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا وعدہ ہے جو سورہ صف میں بھی آپ کو یاد ہوگا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے، اللہ کے نزدیک تو اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا تھا امتحان کے لیے، کامیاب ہو کے آ گئے، بس یہی تو کامیابی ہے، اور کیا چاہیے، جان دے دی بس کامیاب ہو گئے، اپنی پوری زندگی اسی میں کھپا کر آ گئے، چاہے بستر ہی پر موت آئی ہو تم شہید ہی شمار ہو گئے، جیسے کہ حضرت آپ کو معلوم ہے خالد ابن ولید کتنی جنگوں میں شریک ہوئے لیکن بستر پر جان آئی ہے، تو شہید تو بہت سے رسول جو ہے، تمام رسول شہید شمار ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ موت تو ان کی جو ہے وہ فطری موت اور طبی موت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کی، تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی تو اس میں ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ ہماری راہ میں لگا دیا، آ گئے، بس صحیح ہے، یہی کامیابی، باقی یہ کہ دنیا میں اخرا تحبونہا، ایک اور شے، یہ گویا کہ اضافی ہے، نافلہ تلق کے درجے میں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ تمہاری محبوب شے ہے، تم اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہو۔ اخرا تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب، وہ بات ہے جو یہاں آئی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم وليمدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اور اس کے بعد جو ٹکڑا آیا ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ ہے اصل جو ہے، یوں سمجھیے کہ مرکزی بات۔ خلافت کے معنی کیا ہے؟ توحید کا نظام قائم ہو جانا، شرک کی نفی خلافت ہے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، یہی تو توحید ہے۔ خلافت کے نظام کے معنی کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی اور خلافت اس کے مسلمان بندوں کی۔ خلافت کا نظام در حقیقت یہی ہے توحید کا تقاضا، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ البتہ یہ کہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ اگلی آیت میں اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اس کے حوالے سے آج صبح جو میں نے بحث کی تھی اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ رسول کی اطاعت کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک ہے رسول کی اطاعت بحیثیت رسول اور نبی، یعنی اللہ کا حکم شرعی جو اس نے دیا ہے اس کی اطاعت۔ ایک ہے رسول کی اطاعت بحیثیت امیر یا بحیثیت سپہ سالار، اب بدر میں آپ سپہ سالار، احد میں آپ سالار ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی حیثیت جو ہے وہ یہ بھی تو تھی۔ یہاں اصل میں اس پر زور ہے، خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے جو جماعتی جد و جہد درکار ہے اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحیثیت امیر، کہ جو بھی آپ کے سامنے جو منصوبہ ہے، جو آپ کے سامنے مہم ہے۔ اب آپ کہیں کہ پہلے ہمیں یہ سمجھائیے کہ یہ مہم آپ کیوں بھیج رہے ہیں، یہ 8 آدمی آپ بھیج رہے ہیں، گویا کہ شیر کے منہ میں بھیج رہے ہیں۔ 8 آدمی جو بھیجے تھے، نخلا مدینہ منورہ سے 350 میل دور، مکے اور طائف کے درمیان، تو ذرا سوچئے تو صحیح آپ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی سپلائی لائن برقرار نہیں رہے گی، کوئی ہماری کمیونیکیشن لائن نہیں رہے گی، 8 آدمیوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ لیکن اس کی جو حکمت ہے وہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، یہ قرآن مجید کی کسی آیت کے تحت تو آپ نے بھیجا نہیں ہے، یہ تو آپ کا اجتہادی عمل ہے، آپ کی تدبیر ہے، آپ نے سوچا ہے کہ کیسے کیا جائے، اس کے تحت آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ لہذا اصل جو ہے اجتماعی جد و جہد کی کامیابی کا دار و مدار حضور کی اطاعت بحیثیت امیر، حضور کی اطاعت بحیثیت سپہ سالار کے ہیں، اس لیے یہاں پر دوہرا کر لائے ہیں، ورنہ ایک آیت پہلے جو ہے آیت نمبر 54 میں بھی آیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک اطاعت وہ ہے جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بریکٹ ہوتی ہے، وہ بحیثیت رسول ہے، جیسے سورۃ تغابن میں نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آ چکا ہے، دوسرے رکوع کی دوسری آیت جو ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، لیکن پھر اس کے بعد جو آیا فاسمعوا واطیعوا، یہ ہے در حقیقت اطاعت محمد الرسول اللہ کی بحیثیت امیر اور سپہ سالار، سب ہوتا۔ پھر میں نے جو آیت سورہ ابراہیم کی، یہ ہے در حقیقت پھر اسی کے لیے ایک مثال کہ ایک کھیتی کی طرح، ایک درخت کی طرح، وہ تو کھیتی کی مثال ہے، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، لیکن ایک درخت، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسی خوبصورت مثال بیان کی ہے ایک پاکیزہ درخت کی؟ پاکیزہ کلمہ جو ہے وہ بھی ایک پاکیزہ درخت کے مانند ہے، جیسے پاکیزہ درخت ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، ثابت ہیں، قائم ہیں، اور اس کی فرع، اس کی شاخیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، پھر سما۔ بالکل اسی طرح یہ دین جو ہے اس کی بھی حقیقت یہ ہے کہ درخت کے مانند ہے، خاص طور پر یہ دعوت اور تحریک اور انقلابی جد و جہد اس کی حیثیت بھی ایک درخت کے مانند ہے، جس طرح وہ کھیتی اپنی سوئی نکالتی ہے، پھر اس کو سہارا دیتی ہے، پھر وہ گدری ہوتی ہے، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی، ایسے ایک درخت کا معاملہ ہے۔ یہی حوالہ در حقیقت کسی بھی تنظیم اور تحریک کا ہے جس کے حوالے سے میں نے، اور یہ تمثیل جیسا کہ میں نے بات بہت مرتبہ بیان کیا ہے، ایک اور حدیث میں بھی آئی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بڑی طویل حدیث ہے، اس میں بھی حضور نے دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اس کی جڑ ہے راس و حاض الامر شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو اس کی جڑ ہے، وقوامہ جو اس کا تنہ ہے جس پر یہ قائم ہے دین، وہ ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور اس کی چوٹی ذروۃ السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. وہی درخت کی مثال آ گئی کہ درخت کی ایک جڑ ہے, ایک اس کا تنا ہے, ایک پھر اوپر شاخیں ہیں, برگ و بار ہیں. اور ویسے یہ ضرور ہے انسانی کمزوری کہ آم کا درخت جب اس پر آم لگا ہوا ہوتا ہے, پھل پہ آیا ہوا ہے, تو ساری توجہ ان آموں پر ہوتی ہے. یہ آدمی بھول جاتے ہیں کہ آم کے اس درخت کے اوپر لگنے تک یہ کتنی منزلوں میں سے یہ پودا بیتا ہے, کتنی مشقتیں اس پر ہوئی ہیں. وہ تو توجہ اس وقت آم پر ہے, پھل پر ہے, لیکن یہ کہ اس وقت بھی اس درخت کے بحیثیت درخت برقرار رہنے, زندہ رہنے کے لیے اس کی جڑ کی کیا اہمیت ہے, اس کے تنے کی کیا حیثیت ہے. وہ تو ایک آرگینک ہول ہے, ایک اکائی, ایک وحدت ہے اکائی, اور وہ حیاتیاتی اکائی ہے. اب اس کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنی ذات سے متعلق, اور یہ مجھے پہلی اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آیا ایک کوئی حکیمانہ قول ہے یا حدیث ہے, یہ اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے, یا شاید حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ, حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا. ایک محاسبہ تو ہونا ہی ہے قیامت کے دن میدان حشر میں. اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, حساب لیا جائے, خود اپنا حساب کر لو. اس پر انسان کو وقتاً فوقتاً عمل کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے لیے خاص طور پر اس حدیث کو سامنے رکھیے, لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من ان اکتسبه وفیما انفقه وعما عمل فیما علم. دو سوالات عمر کے بارے میں, ایک تو پوری عمر 80 برس تھی, 70 تھی, کتنی تھی, 60 تھی, کہاں گلائی, اور اس میں خاص طور پہ شباب کا دور یہ کہاں خرچ ہوا تھا, امنگوں کا دور, ولولوں کا دور, حوصلوں کا دور, قوت کا دور, توانائی کا دور, یہ کس کس کام میں لگا. پھر دو سوال مال کے بارے میں, کہاں سے حاصل کیا, حلال سے کہ حرام سے, کہاں خرچ کیا, ادائے حقوق میں, اللہ کے دین کی خدمت میں, یا علل و تلل میں, عیاشیوں میں. اور پھر آخری کانٹے کا سوال, جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. اما عمل فیما علم, علم کے انبار بناتے چلے گئے, اپنے دماغ کو ایک لائبریری بنا لیا, لیکن یہ کہ عمل میں کورے, تو یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ عمل, وہ علم جو ہے وہ تو کاٹے گا, سانپ سانپ بن کر ڈسے گا, اس لیے کہ وہ علم مفید نہیں ہے. بہرحال اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے دو سوال, صرف یہ پہلے بھی آپ حضرات کے علم میں ہے, تحدیثاً للنعمہ یہ عرض کر رہا ہوں. زندگی کے میں آج جائزہ لے رہا تھا کہ 13 سال کی عمر تک کو تو بہرحال خالص غیر شعوری دور انسان کی زندگی کا قرار دیا جا سکتا ہے. 14واں 15واں سال یہ میرے دو گزرے ہیں تحریک پاکستان اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک فعال کارکن کی حیثیت سے, ہائی اسکول کا دور ہے, 9ویں اور جماعت کا طالب علم. اس کے بعد 10 برس جس کو ویسے کہا جا سکتا ہے پرائم آف دی یوتھ, یہ میرا تحریک جماعت اسلامی کے ساتھ صرف ہوا. 7 برس جماعت اسلامی, 7 برس جمعیت طلبہ اور 3 برس جمعیت اور جماعت اسلامی. اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور تحدیثاً للنعمہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے جہاں بھی کام کیا فعال حیثیت میں کام کیا ہے, اپنی توانائیاں, قوتیں, صلاحیتیں جو بھی تھیں وہ اس میں اڈھیلی ہیں, بچ بچ کر نہیں چلاؤں, چلاؤں تو مجدھار میں کودا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے شعوری طور پر فیصلہ کر لیا تھا 3rd year آف مائی ایجوکیشن ایٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کہ میرے نزدیک پروفیشن ثانوی ہے, تحریک یہ دعوت اقامت دین, اس کی جدوجہد یہ اولین ہے. یہ شعوری فیصلہ ہے, اس میں کسی ابہام اور اشکال کا مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہوا کہ خود بخود ہو گیا ہو, رفتہ رفتہ ہو گیا ہو, یہ شعوری فیصلہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس 51 سے لے کر اب یہ 93 میں 42 برس جو بیت چکے ہیں, میں اس کے اوپر مطمئن ہوں کہ اس فیصلے پر میں کاربند رہا ہوں, الحمدللہ علی ذلک. اس کے بعد میرے 7 سال جو ہیں 1957 سے 1965 تک, 8 سال سمجھ لیجئے, یہ گزرے ہیں کسی نئی تعمیر کی تلاش. ادھر تھوڑی تھی, مولانا اصلاحی صاحب, مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب, ڈاکٹر عثمانی صاحب, مولانا عبدالغفار حسن صاحب وغیرہ, ہم ان کے پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں ہو پائی. 65 میں پھر فیصلہ کر کے کہ اب کوئی اور چلتا ہے تو چلے، نہیں چلتا تو نہ چلے، انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن تو محاسبہ جو ہے اجتماعی، گروہی، جماعتی نہیں ہے، انفرادی ہے، ہر شخص کو اپنا حساب پیش کرنا ذاتی ہے. اس میں وہ میں منتقل ہوا دوبارہ لاہور. اس میں الحمدللہ کے 7 سال 65 سے 72 خالص انفرادی طور پر کام کیا. تو پبلشنگ ادارہ تھا تو اپنا تھا، اور جو بھی کام تھا بساخ تھا تو میرا ذاتی تھا، جو بھی تھا کام اپنا. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 1/1000 کہہ لے، 1/1,00,000 کہہ لے، 1/1,00,000 کہہ لے، لیکن عکس ہے اسی کیفیت کا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. ایک فرد بھی کبھی ایک جماعت کا قائم مقام ہوتا ہے، جدوجہد وہی ہے، محنت وہی ہو رہی ہے، توانائیاں اسی میں کھپ رہی ہیں. 72 میں انجمن خطاب القرآن قائم ہوئی، 74-75 میں تنظیم، اس لیے کہ فیصلہ میں نے 74 کی جولائی میں کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا، باقاعدہ تاسیس 75 میں ہوئی، اور اس کے بعد 97 میں تحریک شروع کی ہے. اصل میں اس ساری کے لیے بیان کرنا یہ ہے کہ یہ جو اب حیتیں تین ہیں ہماری اجتماعی تنظیمی حیتیں، یہ در حقیقت اسی درخت کے تین اجزاء کے مانند ہیں. اصلحا ثابت وہ دعوت رجول القرآن، تعلیم و تعلم قرآن، اس کی تنظیمی حیثیت، تنظیمی حیثیت انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، قرآن آڈیٹوریم. اب اس کے پیچھے بھی کتنی محنتیں میری ہیں، کتنی محنتیں میرے ساتھیوں کی ہیں، ان کی جوانیاں بھی اسی میں لگی ہیں، ان کی مشقتیں اسی میں کھپی ہیں. یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں، جیسے میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ حضور کی تنہا محنت نہیں تھی، اس میں تو پہلے ہی دن سے حضرت ابوبکر کی محنت شامل ہے. اس لیے کہ وہ تو جیسے ہی آپ نے دعوت کا آغاز کیا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حضرت ابوبکر ایمان لے آئے، وہ برابر کے اس جدوجہد میں شریک ہے. تو یہ سارا جو بھی آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک آڈیٹوریم ہے، اس میں ہم کالج ہے اس کے نیچے، یہ سارا جو ہے یہ اس کا مظہر ہے. وہ ہے اصل میں ہمارے اس اجتماعی جدوجہد کی جڑ. زمین سے غذا یہاں سے آئے گی، اصل غذا. ویسے درخت کو یہ غذا ہوا سے بھی ملتی ہے، آکسیجن اسے ہوا سے ملتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو اصل ہے نشو و نما جو ہو رہی ہے، جو اس سے وہ بڑھتا ہے، وہ غذا جو ہے وہ زمین سے آتی ہے، جڑ کے ذریعے سے آتی ہے. اس کی منرل سپلائی جو ہو رہی ہے، اس کے لیے سارا کا سارا مواد، وہ تو انہیں جڑوں کے ذریعے سے آئے گا، اگرچہ ہوا سے بھی اسے غذا ملتی ہے. تاہم یہ کہ یہ جڑ ہے ہماری اس اجتماعی جدوجہد کی، وہ دعوت رجل القرآن، تعلیم و تعلم قرآن، اس کے جو تنظیمی حیتیں ہیں، مظاہر ہیں، مجھے اس کے بعد تنے کی حیثیت ہے تنظیم اسلامی. اور تنے میں بڑی خوبصورت تمثیل بن گئی ہے، تنا کمپیکٹ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اسی طریقے سے تنظیم کو ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک منظم جماعت، اس کا نظم جو جس کو بارہا کہا ہے کہ فوج کے سے روایتی نظم کے مطابق اس کا کوئی نہ کوئی عکس اس کے اندر ہونا چاہیے، نہایت کمپیکٹ. اور اس کے بعد یہ کہ اس کی اب ہم جو بھی چاہتے ہیں کہ عوام تک پہنچے، ہماری رسائی ہو، اس میں پھیلاؤ ہو، وہ جو برگ و بار ہے وہ تحریک خلافت ہے. تو ایک حساب تو میں نے اپنی زندگی کا آپ کے سامنے رکھ دیا، 13 برس کی عمر سے لے کر آج 62 برس میں ہوں، 50 برس کا حساب میرا یہ ہے. اس میں مجھے پورا اطمینان ہے الحمدللہ. کوتاہیاں، معاصی، اپنی کمزوریاں، یہ تو نہ معلوم کتنی ہوں گی، بے شمار ہوں گی، آدمی حساب بھی نہیں لگا سکتا. کچھ یاد بھی ہوتے ہیں، کچھ یاد بھی نہیں ہوتے. اسی لیے وہ دعا استغفار میں یہ الفاظ بھی تو آئے ہیں کہ اللہ مجھے وہ گناہ بھی بخش دے جو میں جانتا ہوں، اور وہ گناہ بھی میرے بخش دے جو میرے علم میں بھی نہیں، نہ معلوم کتنے گناہ ہوں گے. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، اے اللہ میرے وہ گناہ بھی بخش دے جو میں نے پہلے کیے، وہ بھی جو بعد میں کیے، وہ بھی کہ جو میں نے اعلانیہ کیے، وہ بھی جو میں نے خفیہ طور پر کیے، اور وہ بھی کہ جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تیرے علم میں ہے. یہ تمام تقصیرات تو اتنی ہوں گی کہ جس کا جائزہ لینا مشکل ہے، لیکن یہ اطمینان ہے جسے استقامت کہتے ہیں. جو فیصلہ میں نے اس وقت کیا شعوری طور پر، میں اس فیصلے پر الحمدللہ صراط مستقیم پر جس طریقے سے انسان چلتا ہے، اس کے اوپر اللہ نے توفیق دی ہے، اسی کی مدد سے استقامت ہے، منزل معین تھی، اس کے لیے مختلف مراحل تو آئے ہیں، کبھی ایک فرد کی حیثیت سے بھی، میں تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو ایک وقت ہوتا ہے آدمی چل پڑتا ہے، چل پڑے گا نہیں تو کوئی ساتھی نہیں ملے گا، اگر منتظر رہے گا کہ پہلے دو چار جمع ہو جائے پھر چلوں گا تو کوئی نہیں ہوگا، اور یہی ہماری کوشش ہے جو ہی 1957 سے 1965 تک مولانا اسلائی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، وہ اسی کوشش میں رہے کہ یہ بھی چلے اور وہ بھی چلے اور یہ بھی ساتھ دے اور وہ بھی ساتھ دے تو میں ہمت کروں، تو اسی لیے ہم بڑھ نہیں سکے، کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو ہے کہ وہ جو دو سوال ہیں مالیات کے بارے میں، اس کے ضمن میں میں اس وقت تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا اطمینان ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جس کو انکم ٹیکس کی ایک اصطلاح ہوتی ہے آل ورلڈ انکم یا ٹوٹل ورلڈ انکم، یعنی ایک تو آپ کہیں ملازم ہیں تو تنخواہ مل رہی ہے، ایک فرض کیجئے کہ آپ کی کوئی زمین بھی ہے اس سے کچھ آمد نہیں ہو رہی ہے، ایک کوئی مکان بھی ہے اس کا کرایہ آ رہا ہے، اس میں کسی کو بھی چھپائیں گے تو وہ قانون کی نگاہ میں آپ مجرم ہو گئے، ٹوٹل ورلڈ انکم آپ کو دینی ہے، تو میری ٹوٹل ورلڈ پوزیشن جو ہے دنیا کے اندر اس وقت اگر میرے نام پر کوئی کہا جا سکے، وہ بھی میرے نام پر نہیں، تو ایک مکان ہے صرف ایک کنال کا، چار چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو میں نے اپنے چاروں بیٹوں کے نام کر دیے ہیں، اس کے بارے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی تعمیر ہوا ہے اس مکان کو فروخت کر کے جو اس وادی میں قدم رکھنے سے پہلے میرے پاس تھا، وہ میں نے جو خریدا تھا یہاں کرشن نگر کا مکان، یہ بات ہے 1965 کی کہ میں نے آتے ہی خریدا تھا، اس وقت میرے پاس وہ رقم موجود تھی، اس کو فروخت کر کے یہ پیسے جو لگے ہیں اس مکان کی شکل میں ہے، ورنہ میرے اس پورے دور کی کوئی آمدنی ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے، نہ میرے پاس کسی کمپنی کے کوئی حصص ہیں، نہ میرے پاس کوئی کسی اور قسم کی کوئی شے ہے۔ اس موضوع پر ایک تحریر میں لکھ بھی چکا ہوں، کسی زمانے میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا ہمارا بھائیوں کی سطح پر، تو اس میں ضرورت پیش آئی تھی کہ میں ان چیزوں کو لکھ دوں، تو میں نے وہ چیزیں لکھ دی ہیں، سوچوں گا کہ اس کو میں شائع بھی کر دوں کہ یہ حساب کتاب جو آخرت میں بھی آنا ہے دنیا میں بھی ساتھیوں کے سامنے آ جائے، کہ میری جو بھی اس پوری زندگی کو جو میں نے کھپایا ہے، کھانے کو اللہ دیتا رہا ہے، ضروریات پوری ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی جمع کر کے، کوئی جائیداد بنا کر، کوئی پیچھے چھوڑ مرنے کے لیے کوئی شے میرے پاس نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی حساب کو آسان فرمائے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، لیکن یہ کہ اس درجے میں میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کے رفقاء کے علم میں بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ تیسری بات ہے وہ عما عمل فیما علم، اس کے ضمن میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ تقرب النوافل کے کوچے میں تو میں نے قدم رکھا ہی نہیں، میں وہ تقرب الفرائض سے فارغ ہوں تو شاید کوئی نوافل کے کوچے میں قدم رکھ سکوں، اس لیے کہ میرا تصور دین جو ہے فرائض دینی کا، اس میں اقامت دین کی جد و جہد کو فرض عین کی حیثیت حاصل، میری یہ تمام توانائیاں، میری یہ کوششیں، میری یہ جد و جہد، میری یہ رات اور دن کا سوچ بچار، یہ غور و فکر، اس کے لیے متردد ہونا، اس کے لیے غور و فکر کرنا، یہ سب اس کے کام میں آ رہا ہے، تو تصور فرائض میرا جو ہے اسی کے حوالے سے تقرب الفرائض کا میرا عمل جاری ہے، لیکن یہ کہ اس پر پورا اطمینان ہے کہ جو بھی مجھے تصور حاصل ہوا تھا فرائض دینی کا، اور یہ ریکارڈ پر ہے، میری اس تحریر میں موجود ہے، تنظیم اسلامی کا غالباً جو کتابچہ نمبر 1 ہے اس میں وہ میری تحریر موجود ہے، کہ جس میں میں نے جمعیت کے ایک عام کارکن کی حیثیت سے، ابھی میں رکن بھی نہیں بنا تھا، میں نے ایک تقریر کی تھی 19 برس کی عمر، وہ میرا تصور فرائض دینی اس میں موجود ہے، اس کے مطابق جو بھی علم حاصل ہوا ہے اس خاکے میں مزید رنگ ہی بھرا ہے، قرآن مجید میں نے پڑھا ہے، اس کے درس دیے ہیں، کتنے بڑے پیمانے پر دیے ہیں، اس سے وہ خاکہ ہی اور پختہ ہوا ہے، بنیادی خاکہ وہی تھا، اور اس پر اللہ کے فضل و کرم سے میری استقامت جو ہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اسی پر لگا ہوا ہوں، پوری زندگی کی توانائیاں اسی میں لگا دی ہیں، اس پہ بھی میں آج بھی مطمئن ہوں کہ اللہ کی عدالت میں اگر ابھی کھڑے ہونا پڑے تو میں یہ عرض کر سکوں گا کہ اللہ جو علم اس معاملے میں مجھے حاصل ہوا میں نے اس پر پورا عمل کیا ہے۔ بلکہ کہیں میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، اور جو عام تصور ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی کرامتیں ہونی چاہیے، کہ کوئی بزرگ ہیں، بڑی شخصیت ہیں، تو پاس رہا، کافی عرصے طویل عرصے رہا، پھر جانے لگا اس نے کہا کہ میں تو بہت مایوس ہو کر جا رہا ہوں آپ سے. پوچھا حضرت جنید نے کہ وہ کیا وجہ ہے مایوسی کی؟ میں نے کوئی کرامت آپ کی دیکھی نہیں, اتنے عرصے رہا ہوں آپ کے پاس, کوئی کرامت میرے مشاہدے میں نہیں آئی. فرمایا اچھا ایک منٹ بیٹھو, تم نے میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا کہ نہیں؟ سنت کے خلاف کوئی بات آپ کی میں نے نہیں دیکھا. فرمایا جاؤ, جنید کی کرامت یہی ہے. اسی طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سنت کے خلاف کا معاملہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ جو فرائض کا تصور ہے, دین کے فرائض کا, اور اس کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں ایک مسلمان کی, اس کے اعتبار سے استقامت میری کرامت ہے تو یہ ہے, اس کے سوا کوئی اور کرامت میرے پاس نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل محاسبہ اس کا ہونا ہے, ان کرامتوں کا نہیں ہونا ہے کہ جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہیں. اب آئیے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. اس پہلو سے ایک تو ہے عالمی سطح پر تناظر, اور مستقبل کے واقعات اور حوادث, اور پاکستان اور اس کے ساتھ جمع کر لیجئے افغانستان, خراسان کا یہ علاقہ, اس کی کیا حیثیت ہے, کیا اہمیت ہے. اس موضوع پر میں جو اسی سال میں نے تقریر کی تھی عید الفطر کے موقع پر, پھر اس کو میں نے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ میں نے اسے لکھ بھی دیا, پھر وہ اب کتابی شکل میں آ چکی ہے. ہر رفیق تنظیم کو سمجھنا چاہیے فرض اپنے اوپر کہ اس کتاب کو پڑھے, سمجھے, غور کرے, اس لیے کہ جب تک یہ آپ کے سامنے یہ صغرا کبرا نہیں ہوگا, ماضی کیا ہے, مستقبل کیا ہے, کیا حالات ہیں, اس کے اس وقت تک آپ جس کو میں کہتا ہوں ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس میں, اس ریفرنس میں اپنے آپ کو آدمی فٹ کرے. میں چاہے ایک ذرہ ہوں, ہوں کہاں, میرا ماضی کیا ہے, میرا مستقبل کیا ہے, سامنے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, یمین کیا ہے, یسار کیا ہے, دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے. جب تک کہ یہ آپ اپنے آپ کو معین نہیں کر لیتے, اور یہ جان لیجئے کہ ایک فرد, ایک انسان, ایک حقیر قطرہ بھی ہے, وہی انسان بہت عظیم شے ہے, ایک اکیلا انسان, اس اعتبار سے اس کو حقیر نہ سمجھیے. انسانوں ہی کے حوالے سے در حقیقت یہ ایک شعر مجھے یاد آیا اس وقت, بڑا پیارا شعر ہے کہ کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے. آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاک سے بنے تھے نا. کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے. پوری کائنات اسے ایک انسان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو انسان کو حقیر نہ سمجھیے. بلکہ میں نے وہ شعر جو ہے کہیں کوثر نیازی صاحب کا کوٹ کیا تھا, لوگ اعتراض بھی کرتے رہے کہ آپ یہاں سے کم ان کا نام ہی مٹا دیں, لیکن یہ کہ شعر اچھا ہے. مہر درخشاں ذرہ فانی, ذرہ فانی مہر درخشاں. کائنات کی وسعتوں کو دیکھو گے تو یہ سورج بھی ایک ذرہ ہے, کچھ بھی نہیں. اور اگر حقیقت کو دیکھو گے تو ہر ذرہ جو ہے ایک سورج کے مانند نظر آئے گا. ہر ذرے کے اندر اس کے وہ پورا کا پورا سولر سسٹم جو ہے وہ منعقص موجود ہے. تو مہر درخشاں ذرہ فانی, ذرہ فانی مہر درخشاں, تو ایک فرد بہت بڑی شے ہے, اس فرد کو معین کرنا چاہیے میں کہاں کھڑا ہوں, زمانے کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں, اور اس وقت اور مکان کے اعتبار سے جو ہے میں کہاں کھڑا ہوں. میں پاکستان میں ہوں, پاکستان کے دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, پاکستان کا ماضی کیا ہے, مستقبل کیا ہے, اس پورے علاقے کی جس کو آپ جیو پولیٹیکل سچویشن کہتے ہیں وہ کیا ہے. پوری دنیا اس وقت کدھر جا رہی ہے, عالم انسانیت کدھر جا رہا ہے, پوری ملت اسلامیہ اس وقت کس حال میں ہے, کس جگہ پر کھڑی ہے, اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے. اب ان چیزوں کو اگر آپ نہیں جانیں گے تو ظاہر بات ہے کہ کام تو کوئی ہوتا ہے زمان و مکان کے اندر. اس زمان و مکان کا شعور آپ کو نہیں ہے تو آپ تو پھر اندھیرے میں ٹابک تو یہاں مار رہے ہیں, پھر وہ کیفیت تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. یہ بصیرت اس اعتبار سے بھی ہونی ضروری ہے. اس میں جو میں چاہتا ہوں کہ چند نکات اس وقت آپ کو کے ذہن میں لے آؤں تاکہ ان کو مستحضر رکھتے ہوئے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. دیکھیے دنیا میں اس وقت جو بھی ایونٹس اب آنے والے ہیں, بنیادی طور پر ان کا تعلق دو مسلمان امتوں سے ہے. دنیا میں بہت سے واقعات و حوادث ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ کوئی اس میں اصل جو ہے, اصل عامل اس کی پشت پر کیا کار فرمائے وہ اب نہیں جانتے. تو یہ جان لیجئے کہ کمنگ ایونٹس جو بھی فیوچر ہے اس کا تعلق اصل میں دو مسلمان امتوں سے، ایک سابقہ مسلمان امت یہود، ایک موجودہ مسلمان امت امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تیسرا ہے ابراہیمی مذاہب میں شمار ہوتا عیسائی مذہب، عددی اعتبار سے اس وقت ٹاپ پر ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد ان کی ہے، میں نے اس کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ صرف نام کے اعتبار سے ابراہیمی مذہب ہے، حقیقت میں ابراہیمی مذہب نہیں ہے، یہ اصل میں طاقت ہے اللہ کا کوڑا کہ جس سے پٹوایا ہے اس نے یہودیوں کو بھی اور پٹوایا ہے مسلمانوں کو، یہ تو عذاب کا کوڑا ہے، اور اصل میں اس وقت ہونا کیا ہے، یہود اور عیسائیوں دونوں کے ہاتھوں اس مسلمان موجودہ مسلمان امت کی اصل پٹائی ہوگی، عذاب الہی کے شدید ترین کوڑے پر، جن کے بارے میں یقینی خبریں تو ہیں عربوں کے بارے میں، اس لیے کہ بہرحال فضیلت بھی زیادہ ان کی تھی، ذمہ داری بھی زیادہ ان کی ہے، سزا بھی زیادہ انہی کو ملے گی، وہاں تو وہ جو بھی کتاب الملاحم کی خبریں ہیں اور خروج دجال کی خبریں ہیں اور وہ جو بھی کچھ وہاں پر کچھ تو خون ہونا ہے، جو گریٹر اسرائیل وجود میں آنا ہے، وہ سب کا پس منظر اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کے بعد اس سابقہ امت جسے کہ کوڑا بنایا جائے گا مسلمانوں کے عذاب کا، پھر ان کا استیصال ہے، ان کی صفائی ہوگی پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے ذریعے سے، یہ ہے اصل میں کمنگ ایونٹس کی دو بنیادی باتیں، اس کے بعد دین کا غلبہ ہوگا، وہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی کہ دین کا غلبہ کل عالمی سطح پر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل کے لیے لازم ہے، پھر وہ ہوگا، اور اس کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نقطہ آغاز یہ علاقہ ہے پاکستان اور اس کے ساتھ ملحق علاقہ افغانستان، اس کو میں نے تفصیل سے پہلے بھی لکھ دیا تھا استحکام پاکستان نامی کتاب میں، 400 سال کی مجددین کی ساری مسائی، حضرت مجدد الفسانی سے شروع ہو کر پھر شیخ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر یہ کہ تحریک شہید ہیں، یہ ساری چیزیں گنتے چلے جائیے، اس سب کی وراثت اب آ کر منتقل ہو گئی ہے اور مرکوز ہو گئی ہے اس پاکستان میں، افغانستان میں جو بھی اس وقت جہاد ہوا ہے، جو بھی اس میں بارہ دوسرے یعنی عوامل بھی تھے، لیکن بڑے خلوص اور اخلاص کے ساتھ بھی لوگوں نے جانے دیے، کہاں کہاں سے آ کر جانے دیے، دور دراز سے مسلمان آیا کھینچا ہوا اور اس کا خون جو ہے جذب ہوا ہے سرزمین افغانستان میں، تو آخر تو رنگ لائے گا، آج نہیں، کوتاہیاں جو غلطیاں ہیں ہماری ان کی جو بھی سزائیں مل رہی ہیں وہ تو ملیں گی، لیکن بالآخر یہیں سے آغاز ہونا ہے، پاکستان کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، مضمون میں لکھ بھی چکا ہوں، چھپ بھی چکا ہے، کہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاتھوں ہماری پٹائی ہو اور یہ 1971 والی پٹائی سے 100 گنا زیادہ ہو، اور ہمارا بھرکس نکال کر اللہ تعالیٰ پھر ہندوؤں کو توفیق دے دے اسلام لانے کی، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے راستے میں اسلام کے قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں، ہم نے جو ان پر حکومتیں کی ہیں اور جو کچھ بھی کیا ہے یہاں، اسلام تو ان تک نہیں پہنچایا ہم نے، ایک مذہبی کشاکش تو رہی ہے، اس کا انتقام کا جذبہ ہے، اب وہ اسلام کو مسلمانوں کے مذہب کی حیثیت سے جانتے ہیں، آخر ہندو کے لیے مارکس کا مذہب، مارکسزم اختیار کرنا آسان کیوں ہو گیا، مارکس ہندو تو نہیں تھا، ہندوستان کی پیداوار تو نہیں تھا، اس کو وہ قبول کر سکتے ہیں، آج بھی مارکسزم جو ہے فلسفے کے اعتبار سے بھارت کے اندر موجود ہے، کتنی بڑی ریاست ہے یہ جو مغربی بنگال کی ہے، وہ مارکس حکومت آج بھی قائم ہے، لیکن اسلام کی طرف وہ نہیں آ سکتے، یہ ہمارے دشمنوں کا مذہب ہے، گویا کہ ہم اصل میں رکاوٹ بنے رہے، تو کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کا جو جوش انتقام ہے اس کو ہم پر ایک مرتبہ سرد کرا کر اور ہمیں بھی سزا دے کر پھر ان کو توفیق دے دے کہ وہ اسلام لے آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے ہی قوم یونس کی طرح کی توبہ کی توفیق ہمیں حاصل ہو جائے، اس عذاب سے پہلے ہی ہم جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور ہم توبہ کر لیں اجتماعی سطح پر، لیکن دونوں حالتوں میں مجھے تقریباً یقین ہے کہ احیاء اسلام اور نظام خلافت کا آغاز اسی سرزمین سے ہوگا، ہمارے ہاتھوں ہو یا ہمیں پٹوا کر ہمارے دشمنوں کو پھر اسلام کی توفیق دے کر ان کے ہاتھوں کروائے اللہ، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے، اس کو اچھی طرح سمجھنا صغرا کبرا کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کی کا ماضی حال اور مستقبل اور مسلمانوں کی تاریخ کا ماضی حال اور مستقبل اس کا ایک خاکہ ذہنوں میں ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اس کتاب کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر رفیق تنظیم اس کے مطالعے کو اپنے لیے لازم سمجھے, پھر اپنا خود امتحان لے کہ میں نے سمجھ لیا ہے. سوالات پیدا ہو تو انہیں نوٹ کریں, انہیں ڈسکس کریں, آپ اپنے اجتماعات میں ڈسکس کیجیے, تنظیمی اجتماعات میں ان کو موضوع بنائیے, گفتگو کیجیے ان میں کہاں غلطی نظر آ رہی ہے, کہاں جھول ہے. پھر یہ کہ اس کو, اس کتاب کو دوسروں تک بھی پہنچائیے. ایک کام یہ ہے کہ جو عالمی تناظر زمان و مکان کا ایک پرسپیکٹو لینے کے لیے ضروری ہے. اب پاکستان کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس میں ہماری جد و جہد جو ہے اس کے ضمن میں چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ, وہ یہ تنظیم کا 18واں سالانہ اجتماع ہے تو تنظیم کے حوالے سے یہ اس کا ایک انڈیکس ہے, ایک گویا کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں, جائزہ لے سکتے ہیں تنظیمی سطح پر ہم کہاں کھڑے. اس اجتماع کے بارے میں دو چیزیں نوٹ کرنے کی. پہلی بات یہ کہ نظم و ضبط کے اعتبار سے, انتظامات کے اعتبار سے یہ ہمارے سابقہ اجتماعات سے آپ سب نے محسوس کیا ہوگا بہت بہتر ہے. بلکہ اسی کے ذیل میں پروگرام میں بھی خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میری اس میں شمولیت یا شرکت سابق کے معاملے میں بہت کم رہی, سابق کے مقابلے میں. لیکن دوسری طرف تعداد شرکاء کی تقریباً وہی ہے جو پہلے تھی, اضافہ ہے تو نومینل سا ہوگا, معمولی سا ہوگا, گویا کہ عددی اعتبار سے ہم وہی کھڑے ہیں, آگے نہیں بڑھے, کوئی جمود کی کیفیت ہے. اگرچہ معنوی اعتبار سے ہماری انتظامی تنظیمی یہ جو کچھ کیفیت ہے یہ پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی ایک آبجیکٹیو جس کو کہا جاتا ہے آبزرویشن, ایک ہمارا ایک ایسا غیر جانبدارانہ جائزہ کہ جس میں نہ کوئی وشفل تھنکنگ شامل ہو اور نہ یہ کہ خامخواہ کی انڈر ریٹنگ ہو, ان دونوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ میں نے آپ کے سامنے آبزرویشن رکھی ہے اور مجھے توقع ہے کہ آپ سب اس سے اتفاق کریں. اب میں چاہتا ہوں کہ جو آگے ہم نہیں بڑھے ہیں اس ایک سال میں یا پچھلے دو سالوں میں, اس کے کیا اسباب ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے. دو اہم اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے جو تحریک کا کام شروع کیا یقیناً اس سے تنظیمی سطح پر سیٹ بیک پہنچا ہے. یہ ہمارے بہت سے رفقاء کا بھی ایک مشاہدہ ہے اور ان کا کہنا ہے, بلکہ شکوہ ہے, شکایت ہے, میں اسے تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ بالکل فطری معاملہ ہوتا ہے, یہ طبعی معاملہ ہے, اس لیے کہ ایک کام پہ ساری توجہ ساری محنت صرف ہو رہی ہے تو جو اس کے اندر جو ترقی ہوگی اضافہ ہوگا. اگر کوئی اور نیا شعبہ آپ نے شروع کر لیا چاہے اسی کے تحت کیا ہو تو پھر بھی اس کے اندر بحثیت مجموعی ایک کمی کا احساس ہوگا, منطقی طور پر وہ نتائج نکلیں گے. بلکہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب تنظیم قائم ہوئی تھی تو یہی سیٹ بیک انجمن کو پہنچا تھا. بلکہ ابھی حال ہی میں مرکزی انجمن خدام القرآن کی مجلس منتظمہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ہمارے ایک اہم ساتھی ہیں, تنظیم میں تو وہ شامل نہیں ہوئے لیکن یہ کہ میرے سب سے جو پرانے ساتھی ہیں انجمن کی سطح پر ان میں سے ہیں, انہوں نے ہی یہ ہمیں پلاٹ ہبا کیا تھا جس پر کہ قرآن اکیڈمی کی تعمیر ہوئی ہے. انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک تو یہ کہ اصل میں چونکہ اس وقت انجمن خدام القرآن بھی کچھ مالیاتی اعتبار سے بہت اچھے حالت میں نہیں ہے, تو کہا کہ اس کا سبب تو یہ ہے کہ یہ تنظیم اور تحریک کی طرف جو توجہ آپ کی اور محنت ہے اور جو فنڈز بھی جو ہے, ظاہر بات ہے کہ وہ اگر دو یا تین کھاتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تو وہی جو ہمارے ہم خیال ہیں, ہمارے ہم سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں تو انہی کا ایک حلقہ ہے, کہیں اور سے تو آسمان سے تو ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ ہن نہیں برستا, نہ ہم نے کسی حکومت سے یا کسی اور بیرونی یا اندرونی کسی اور ادارے سے کوئی مدد آج تک لی اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ واقعہ ہے, تنظیم شروع نہ ہوتی تو انجمن کا کام, قرآن اکیڈمی کا کام, قرآن کالج کا کام, یعنی وہ جو ہمارا پہلی حیات تنظیمی تھی اس کی رفتار بہت تیز ہوتی. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں, انجمن قائم ہوئی تو میرا اپنا ذاتی حلقہ محدود ہو گیا تھا. بہت سے لوگوں نے محسوس کیا, اجنبیت محسوس کی, یا تو وہ انجمن میں آ جاتے, آئے نہیں تو پھر اب وہ جو میرا ایک ذاتی حلقہ تھا, اگر میں انجمن بھی قائم نہ کرتا, محض ایک مدرس قرآن اور واعظ کی حیثیت سے کام کرتا رہتا تو میرا حلقہ بہت زیادہ وسیع ہوتا. بلکہ بہت سے ہمارے احباب تھے جو ساتھ دے رہے تھے، ان میں ایک بہت نمایاں آدمی شیخ سلطان احمد صاحب کراچی کے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ ابھی انجمن قائم نہ کریں، اور وہ در حقیقت میں چونکہ ان کا مشورہ قبول نہیں کر سکا، اسی کا رد عمل ہے پھر کہ وہ نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں آیا، آج تک جو ہے ان کے دل میں وہ گرہ بنی ہوئی ہے، لگی ہوئی. تو مجھے اپنے ذاتی حلقے کی قربانی دینی پڑی تھی انجمن کے قیام کے لیے، اور پھر انجمن کے اندر قربانی دینی پڑی تھی تنظیم کے قیام کے لیے. تو اب ظاہر بات ہے اسی کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تنظیم کی سطح پر بھی کچھ کمی کو گوارا کرنا، شعوری طور پر ہم اس کے لیے ذہن تیار رہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک نئے کام کا آغاز کیا ہے، اس میں ہماری توانائیاں، قوتیں، ہمارے وسائل یہ ڈائیورٹ ہوں گے کچھ نہ کچھ. تو اس پہلو سے اس کو ذہناً قبول کیجئے. سوچنا اگر ہے تو یہ کہ یہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا، یہ بات علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ اگر صحیح کیا ہے تو پھر یہ کہ اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے. تو بہرحال ایک میرے نزدیک ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کم سے کم اس سال تو عمل کیا ہے اپنے اس فیصلے پر، جو فیصلہ ویسے ہوتا کئی سال سے پختہ ہو رہا تھا، کھچڑی پک رہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ میں اب اس تنظیم کا اپنے آپ کو پس منظر میں رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اب سیکنڈ لائن جو ہے ہماری قیادت کی وہ سامنے آئے. میں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا ہے. پیچھے ہٹانے کا یہ فیصلہ بہرحال ایک طبیعی بھی ہے، میری عمر، صحت اس کے اعتبار سے بھی ہے، لیکن یہ کہ شعوری طور پر فیصلہ ہے. اسی سال میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنی غیر حاضری ملک سے طویل رکھوں گا، یہ اچانک نہیں ہو گیا ہے، یہ شعوری فیصلہ تھا. اس کا ذکر بھی میں نے اپنے مجلس منتظمہ، ہماری مجلس عاملہ جو ہے اس میں واضح طور پر کر دیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں، تاکہ میری عدم موجودگی میں جو دوسرے ساتھی ہیں، اب جو دوسری ہماری ٹیم بنی ہے، اس میں خود اعتمادی پیدا ہو، دوسری لائن سامنے آ جائے. یہ میں ایک لفظ جب یہ کہہ رہا تھا تو ہمارے ایک ساتھی نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، میرے ذہن میں بھی تھا، ایک ویننگ کا مرحلہ آتا ہے. ماں جو ہے بچے کا دودھ جب چھڑواتی ہے تو بہرحال وہ بچے کے لیے تو وہ معاملہ وقتی طور پر تو سیٹ بیک کا ہوتا ہے. تو ایک مؤسس، ایک دائی جس کی دعوت سے، جس کے دروس قرآن ہی سے متاثر ہو کر لوگ موٹیویٹ ہو کر آئے ہیں، پھر یہ کہ ہے بھی شخصی بیعت تو اس سے کی ہے، کسی اور شخص سے، وہ ناظم ہو، ناظم حلقہ ہو، ناظم اعلیٰ، اس سے بیعت تو نہیں کی ہوئی ہے. وہ بھی ایک ذہنی فرق اور تفاوت جو ہے وہ بہرحال برقرار رہے گا. مقامی امیر ہے، بیعت تو اس سے نہیں کی ہے، بیعت تو کی ہوئی ہے ایک اس شخص سے، اور وہ جو ہے کچھ پیچھے ہٹ گیا ہے یا پس منزل میں چلا گیا ہے. تو اس کا ایک طبی جو ہے نتیجہ یہ نکلنا جو ہے، اس کو بھی ذہناً پوری طریقے سے ریکنسائل کرتے ہوئے قبول کرنا چاہیے، اور اس میں دعا کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیم اور تحریک اور اجتماعی جد و جہد جو بھی ہے، جب میں اجتماعی جد و جہد کے لفظ استعمال کرتا ہوں تو تینوں اس میں شامل ہیں، وہ دعوت رجول قرآن، انجمنیں، پھر تنظیم، اور پھر یہ تحریک خلافت. اس کے مستقبل کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے مہلت بھی دے دے اور اس کی توفیق بھی دے، صحت بھی برقرار رکھے، کہ میں خود اپنی موجودگی میں اور اپنی نگرانی میں میں اس سیکنڈ جو ٹیم ہے اس کے حوالے اس تنظیم کے کام کو کر سکوں اور ان میں اعتماد پیدا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے دوسرا. اور ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ان دونوں کاموں کے لیے، یعنی تحریک خلافت کا اجرا، اور نمبر دو میں نے جو فیصلہ کیا کچھ پس منظر میں جانے کا، تاکہ ہماری جو سیکنڈ لائن ہے وہ آگے آئے اور کام کو سنبھالے خود اعتمادی کے ساتھ، ان کی یہ قیمت جو ہے اگر ہمیں دینی پڑی ہے کہ عددی طور پر ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، تو اس پر کم سے کم مجھے کوئی تشویش نہیں اور کوئی رنج نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ قیمت ہے کہ جو ہم نے ان دو چیزوں کی دی. اب آئندہ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، جو میں نے اس مرتبہ اپنے خطبہ جمعہ میں بھی، جو افتتاحی خطاب تھا اس سالانہ اجتماع کا، اس میں بیان کی ہے کہ ایمفیسس جو ہے جڑ پر جو ہونا چاہیے وہ اثر نو ہونا چاہیے. یعنی میں نے کل کے بھی اجتماعات میں دو تین مرتبہ یہ اسی لیے یاد کرائی تھی اصطلاح، دعوت الی الایمان بالقرآن، اس پر اثر نو، عزم تازہ کے ساتھ، اس کے پورے ایمفیسس کے ساتھ، پورا زور دیتے ہوئے، دوبارہ قبر ہمت کو کستے ہوئے، ہمارا جو ایمفیسس ہے وہ اس کے اوپر قائم ہو جانا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جو نئی تازہ صورتحال آئی ہے جس کا میں نے تجزیہ کیا ہے پچھلے جمعے میں بھی، اس سے پچھلے جمعے میں بھی، اور جس کی پیشن گوئی میں پہلے کر چکا تھا کہ یہ ملک خالص سیکولرزم کے رخ پر جائے گا، یہ در حقیقت بعین ہی وہی تجزیہ ہے جو سن 67 کے اپنے اس مضمون میں کر چکا ہوں، جو اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کے اصل کام کے نام سے شائع ہوا، اور جو گویا کہ انجمن خدام القرآن کا بنیادی مینیفیسٹو ہے۔ تو تجزیہ تو وہی ہے، ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، مادہ پرستی کی جڑیں گہری ہیں، وہ انٹیلیجنسیا میں بھی عوام میں بھی ہے۔ جہاں فیصلہ آ جائے گا دنیاوی مفاد یا دین، تو دنیاوی مفاد آگے ہوگا، دین پیچھے ہوگا۔ بما قدم و آخر، کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا، یہی سارا معاملہ ہوتا ہے ہر مرحلے پر۔ فیصلہ کن چیز تو یہ ہے، اپنے ذاتی اور رشتہ داروں کے معاملات کو مقدم رکھا یا تنظیمی تقاضے کو مقدم رکھا، ایک ہی بات ہوگی، یا اس کو مقدم رکھیں گے یا اس کو رکھیں گے مقدم، آخرت کو مقدم رکھا یا دنیا کو مقدم رکھا، ایک ہی ہوگا، فیصلہ کر لیجیے۔ اس معاملے میں دنیاوی مفادات یا دین، دنیاوی مفاد اول، یہ ہماری عظیم اکثریت کا حال۔ سبب کیا؟ ایمان نہیں، ایمان ہو تو یہ صورت ہو نہیں سکتی، جب تک ایمان نہیں ہوگا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، ایمان آئے گا قرآن مجید سے۔ تو دعوت الی الایمان بالقرآن، یہ گویا کہ یہ دو الفاظ میں نے خاص طور پر وہ دو ورقہ جو ہم نے چھاپا اس کا اشتہار بھی دیا، اور اس ملک میں بہرحال ہمارے وسائل و ذرائع جو بھی ہو سکتے تھے 1,00,000 روپے کے قریب جو ہے ہم نے صرف کیا ان اشتہارات کے اوپر، اس میں جو دو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ انہیں لے آؤں آپ کے سامنے۔ قرآن حکیم کی آیات بینات کا مدلل اور پرجوش ابلاغ، درس قرآن جو ہے وہ مردہ قسم کا درس قرآن نہیں چاہیے، جیسا کہ کل ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھا، حضور خطبہ دیتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنی پوری شخصیت کو ابھیل کر وہ بات کر رہا ہو، وہ بات اس کی اپنی شخصیت کی گہرائیوں میں سے نکل رہی ہو، جس کو کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور پھر یہ کہ پوری شخصیت اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو تو وہ بات اثر کرتی ہے۔ تو اس پہلو سے یہ جو ہے قرآن حکیم کی آیات بینات کا پرجوش اور مدلل ابلاغ، دو اس کے جو اوصاف ہیں اس میں پورے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے خاص طور پر جو بھی ٹیم ہماری تیار ہوئی ہے ان کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہمیں اثر نو، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، استدار الزمان کہت یوم خلق اللہ السماوات والارض، تو گویا کہ ہمیں اثر نو پھر وہی اس کا تصور کرتے ہوئے، جڑ وہی ہے، غذا وہیں سے ملے گی، اس جڑ کا استحکام پر اثر نو جو ہے اپنی کمر کو کسنا ہے اور اس پر ایمفیسائز اثر نو ڈالنا ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ اصل جو ذمہ داری ہے اب وہ میری نہیں ہے، یہ اس ٹیم کی ہے کہ جس نے اس منتخب نصاب کو اچھی طرح سمجھا، ہضم کیا، بیان بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اس کے ذمن میں جتنا جوش چاہیے وہ نہیں ہے، ہے تو بہت کم لوگوں میں، زندگی میں وہی اصل شے بن جائے اور انسان محسوس کرے کہ کتنی بڑی شے ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے، اپنی خود ہی پہچان ہو غافل افغان، قرآن کا کوئی فہم دے دیا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی۔ اب اس کے ابلاغ میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے اپنی کم ہمتی کے باعث، اپنی دنیاوی آسائشوں کی طرف زیادہ رغبت کے باعث اگر یہ کمی رہ گئی تو بہت بڑا وبال ہوگا، اس لیے کہ جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ تو اتنا مسئول نہیں، لیکن جس کے پاس یہ دولت پہنچ گئی ہے وہ بہت بڑا، اس کی مسئولیت اتنی ہی زیادہ شدید ہے۔ سورہ سجدہ کی جو دو آیات ہیں 23 اور 24 جو میں نے بارہا پہلے بھی بیان کی ہیں، اپنے ان نوجوان ساتھیوں کی توجہ کے لیے پھر میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، تورات دی تھی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے انہی میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ائمہ بن گئے، امام بن گئے، جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، یعنی انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے پھر ابھرے، جیسے ہماری حضرت عیسیٰ کے تھے تو کیا آپ کے خیال میں حضرت موسیٰ کے کوئی ساتھی نہیں تھے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، لیکن شرطیں دو ہیں، صبر اپنی دنیا، دنیاوی ایمبیشنز، دنیاوی مفادات، کیریئر، مستقبل کے تحفظات، ان تمام چیزوں سے انسان صرف نظر کرے. ملازمت نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ کوئی سیکیورٹی آف امپلائمنٹ تو ہوگی نہیں اگر ہم کسی اور کام میں. اگر اللہ کے بندے کوئی کسی نے انجمن بنائی ہے، وہ ہماری اگر قوت لا یموت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے تو کیا پتہ ہے، یہ تو حکومت کی ملازمت ہے، اس میں تو سیکیورٹی آف امپلائمنٹ ہے، وہاں کیا پتہ کل نہ انجمن ہو نہ انجمن کے لوگ ہوں. اب یہ تو پھر وہ صبر والی بات نہیں ہے، یہ پھر اللہ پر توکل نہیں ہے، یا اپنی اس دولت یا اپنی جو دولت ہے علم قرآن کی دولت، پھر اس کا حق ادا کرنے کا تقاضا یہ نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، میں واقعہ آپ کو سنا دوں، اچھا ہے ریکارڈ پر آ جائے. یہ مولانا ہمارے جو حاجی عبد الواحد صاحب تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا واقعہ ہے، وہ جب حج پر گئے تھے تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابھی جلا وطنی کے دور میں تھے، ابھی وہ پاکستان ہندوستان نہیں آئے تھے واپس، تو وہیں پر جلا وطنی میں وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے. تو حاجی عبد الواحد صاحب ایک سال گئے حج پر، پھر وہیں ان کے پاس رہ گئے، اگلے سال کا حج کر کے واپس آئے. تو ایک سال وہ انہوں نے صحبت اٹھائی ہے مولانا عبید اللہ سندھی کی. مولانا عبید اللہ اور یہ حاجی صاحب ہیڈ ماسٹر تھے ایک اسکول کے اندر، انگلش ٹیچر تھے. 1930 میں انہوں نے ایم اے کیا تھا انگلش میں، امرتسر کے رہنے والے، کوئٹے میں ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر. مولانا عبید اللہ سندھی انہیں آمادہ کر رہے تھے کہ تم یہ ملازمت چھوڑو، تو اللہ نے صلاحیت دی ہے، توانائی دی ہے، ابھی جوان ہو، تمہارے جسم و جان میں کچھ قوت ہے، اسے لگاؤ دین کے کام کے لیے، کیوں یہ ملازمت کرنا. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا ایک دفعہ بہت ہی تنگ آ کر کہ حضرت واقعی آپ جو بات کہتے ہیں کرنے کا کام تو یہی ہے، لیکن ہم سے جمعرات کی روٹیاں نہیں کھائی جاتی. اس پر کہتے ہیں، میں اب کوشش کروں گا کہ وہ پوری کیفیت آپ تک منتقل کروں. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ذرا سے چپ ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی، ہاں صاحب واقعی بات ہے، آپ لوگ بہت باعزت ہیں، آپ کی حمیت اور غیرت کیسے گوارا کر لے گی کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے چندوں سے آپ کو تنخواہ ملے یا کچھ آپ کی جو ہے کفالت ہو. تو پہلے تو دھیمے انداز میں، اور پھر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی اس انگریز کی گاڑی کے اندر گھوڑوں کی طرح جوتے ہوئے ہو، اس کی زبان پڑھا رہے ہو، پیسے لے رہے ہو، وہ تم پر یہ آمدنی جو ہے بار بار نہیں گزرتی تمہاری غیرت پر اور حمیت پر، اور اگر مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر تمہاری معیشت کے لیے کچھ حاضر کر دے، اس کو قبول کرنا تمہاری غیرت اور عزت اور حمیت کے خلاف. تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ حضور کان پکڑتا ہوں، آئندہ یہ بات نہیں کہوں گا، حاضر ہوں، جو آپ حکم دیں گے کروں گا. تو بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ یہ اپنے کیریئرز، ان سب سے اگر صرف نظر نہیں ہوگا، اپنی دنیاوی ایمبیشنز کو، وہ جو حالی کا شعر بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اب ایسا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر، نخلے تمنا یہ آرزوئیں اور طول عمل اور یہ ایمبیشنز، ان کو جب تک کاٹیں گے نہیں، زوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا. اب ایسا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر، اب تو بڑھاپے میں تو ایسا چاہیے نا، کوئی سہارا چاہیے کوئی، تو تمناؤں کو کاٹو، اس تمناؤں کے درخت کو کاٹ کر اس میں سے ایسا بناؤ اپنے لیے. تو یہ تمناؤں کے درخت اگر نہیں کٹیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس امانت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ کام تو اب اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے. وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. خود بھی آیات پر ایقان یقین حاصل ہے کہ نہیں، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ٹیپ کے اوپر کوئی الفاظ ثبت ہو گئے ہیں اور ٹیپ ریکارڈر پر ٹیپ چڑھائی ہے تو بس وہ نکل رہے ہیں الفاظ، یہ جم گئے ہیں، دل میں ٹھک گئے ہیں، واقعی یقین حاصل ہو چکا ہے. اس کا جائزہ پہلے اشخاص خود لے لیں، جب وہ یقین کی کیفیت ہوگی تبھی پھر یہ کہ اس درس قرآن میں اور اس خطاب میں اور اس تقریر میں اور اس دعوت میں اور اس تبلیغ میں اصل تاثیر ہوگی. تو یہ دو شرطیں اس آیت میں آئی ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو میں اب دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو وہ توفیق دے، صلاحیت دے. بہرحال میرا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب اس میں کوئی حصہ نہیں ہے فزیکلی، یہ کام جو ہے اب اس نوجوان ٹیم کو سنبھالنا ہے. میرے آڈیوز ویڈیوز بے تحاشا اتنے ہیں جن کا شمار نہیں. منتخب نصاب کے دروس میں تو اتنے اس کے ورشنز ہیں، مختصر تعین بھی ہیں اور متول بھی ہیں اور سب کچھ موجود ہیں. اب اس کے ضمن میں اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرنا، یہ میں خاص طور پر انجمنیں جو ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان اللہ وہ جواب دے ہو. ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا رہا، کیوں یہ دولت ان کے پاس؟ اب میں مثال دے رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے بامبے سے چل کر دو نوجوان یہاں آئے، 60,000 روپے کے ہمارے ویڈیو اور آڈیو کیسٹ تیار کروا کر لے کر گئے، اور انہوں نے وہاں ایک مرکز قائم کیا ہوا ہے. اس مرکز میں ان کی طرف سے اعلان عام ہے، 24 گھنٹے وہ مرکز کام کرتا ہے. جس وقت کم سے کم 5 زیادہ سے زیادہ 15، اس لیے کہ اس سے زیادہ کی گنجائش وہاں نہیں تھی، اب انہوں نے شاید بڑا مرکز بنا لیا ہے. یہ میں وہ کو 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات اثر کر رہا ہوں. انہوں نے وہ کمرہ بنا رکھا ہے، وہاں آدمی موجود ہے، 24 گھنٹے میں سے جس وقت آئیں وہ ویڈیو ان کو دکھائے جائیں گے. اپنی کنوینئنس پر آئیں، یہ نہیں کہ صاحب ہمارے اوقات مقرر ہیں عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، جس کی غرض و آئے اس وقت کے اندر. نہ معلوم کسی کی کیا مصروفیت ہے، کسی کو کس وقت سہولت ہے. آدھی رات کو آ جاؤ بھائی، آؤ دیکھو، آدمی موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اور یہاں پر ٹی وی موجود ہے، وی سی آر موجود ہے، دیکھو کیسے کر سن. اسی ضمن میں خیال آیا تھا 4 فٹ کی اسکرین بھی تو ہوتی ہے، یہ ہماری اکیڈمیز ہیں، ان میں وہ اسکرینز لگائی جائیں. ذرائع ابلاغ کے اوپر آتا رہے کہ اس طریقے سے کیسے دکھائے جائیں گے. اب میں 20 گھنٹے کی انگریزی کی ریکارڈنگ کروا کے آیا ہوں شکاگو سے، اس کے کیسز بھی یہاں آ گئے ہیں، لیکن وہ بھی یہاں آ کر ڈمپ ہو جائیں گے. ایک طبقہ آپ کے ہاں ایسا بھی ہے کہ جو اردو میں بات نہیں سمجھتا، لیکن اس کے لیے اہتمام کیجیے، خصوصی نشستیں ہوں، اس کے لیے اعلان ہو، پبلسٹی اس کے لیے استعمال کی جائے. اب میری توانائی کو ہر جگہ پر پہنچا کر پھر وہی ریکارڈ میں ہی دوبارہ اثر نو بجانا شروع کروں، تو یہ تو پھر در حقیقت ان نعمتوں کی ناقدری ہوگی جو اس دور میں اللہ نے ہمیں دے رکھی. وہ اپنی انسان کی انفرادی انرجی جو ہے اس کو اس طریقے سے ریپیٹ کر کے خرچ کرنا، جبکہ اس کے لیے اس کا بدل جو ہے اللہ نے ان چیزوں کی شکل میں ہمیں دے رکھا ہے. بہرحال اس ضمن میں میں اپنے ذمے جو ہے صرف ایک قرض سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق دے، حالات کو سازگار بنا دے، تو جیسا کہ تازہ میثاق میں آپ نے تقریباً پورے کا مطالعہ تو پرسوں کر ہی لیا تھا، وہ 32 صفحے کی ایک رپورٹ میری حالیہ سفر کی ہے جو میرا امریکہ کا ہوا ہے، اس میں وضاحت سے ہی میں نے عرض کر دیا ہے اللہ نے اگر صحت دی اور اگر عافیت رہی، زندگی رہی اور حالات بھی موافقت میں رہے، تو پھر یہ کہ میں ایک مرتبہ جا کر وہاں امریکہ اور انگریزی میں منتخب نصاب کا درس جو ہے وہ ابھی قرض ہے جو میں ادا نہیں کر سکا ہوں. یہ تو ہے ذاتی میرے ذمے، باقی پورا قرض جو ہے اب یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے، چاہے وہ انفرادی اور پرسنل درس قرآن ہو، اس کے حوالے سے اس پیغام کو پہنچانا ہے، چاہے یہ کہ جو بھی آڈیو ویڈیو ہمارے پاس جو دولت موجود ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے، جو بھی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق بہتر سے بہتر، مؤثر سے مؤثر ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، یہ پورا بوجھ آپ کے ذمے ہے. تنظیمی سطح پر میں ایک بات اور عرض کر دوں، تنظیم کے ہر پڑھے لکھے شخص کو جو 40 برس کی عمر سے متجاوز نہ ہو، اپنے اوپر فرض کے درجے میں سمجھنا چاہیے 1 سالہ کورس میں شمولیت. کیا جواب دیں گے اللہ کو آپ؟ مجھے بتائیے آج. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، تم نے انگریزی پڑھی، تم نے انجینئرنگ پاس کی، تم نے میڈیکیشن پڑھی، تم نے یہ پڑھا، تم نے وہ پڑھا، اتنی سی عربی نہ پڑھ سکے کہ قرآن کو براہ راست سمجھ لیتے؟ سمجھ لیتے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دیتا کہ تم اسے آگے بھی سمجھاؤ، اس کام کے اندر بن جاؤ، شامل ہو جاؤ. بلغوا عنی ولو آیتن، اس ٹیم میں، یہ ٹیم ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عنی کا ترجمہ جو ہے صحیح یہی ہے، میری جانب سے پہنچاؤ. بلغوا عنی، میری جانب سے، آن مائی بہاف. اصل میں انگریزی میں اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ واضح ہوتا ہے، اردو میں جانب سے بھی فرق جو ہے پورے طور پہ واضح نہیں ہوتا. اصل تبلیغ قرآن فرض ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت، لیکن جیسے ان کی زندگی میں ان کی جانب سے تبلیغ قرآن کے لیے مصعب بن عمیر پہنچ گئے تھے مدینہ منورہ، ایسی طرح وہ اگرچہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے, ان کی جانب سے تبلیغ کر رہا ہے ہر وہ شخص جو اس کام کے اندر شریک ہو گیا ہو. خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس کے لیے یہ ہے کہ ون ایئر کورس کے لیے زندگی میں سے ایک سال نہ نکالا, کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ کیا ہو جائے گا اگر کلینک بند ہو جائے گا ایک سال کے لیے؟ کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا واپس جا کے کلینک نہیں کھول سکتے؟ یہ نہیں بیٹھے ہوئے تین سال کے بعد جا کر انہوں نے اپنی ڈینٹل کلینک دوبارہ شروع کر لیا فیصل آباد میں؟ کیا کھانے کو نہیں ملا نہ اس تین سال کے دوران نہ مل رہا؟ تو ہر شخص ذرا سوچے غور کرے, جواب کیا دے گا؟ اللہ پر ایمان نہیں یا یہ اپنی فرضیت کا احساس نہیں؟ ہر پڑھا لکھا شخص, ہاں ایک خاص عمر سے گزرنے کے بعد بہرحال وہ تعلیم کا جو ہے اس کی صلاحیت اتنی نہیں رہتی آدمی میں, لیکن یہ ہے کہ وہ اسے اپنے لیے فرض عین کے درجے میں سمجھے کہ یہ وقت تو نکالنا ہے ہر حال میں. اس کے لیے اہتمام ہوا ہوا ہے, کوشش کر رہے ہیں, نظام ہے, کالج ہے, ہاسٹل ہے, ساری سہولتیں. وہ شعر بڑا اچھا کل سنایا تھا عزیز عارف نے کہ موسم اچھا, پانی وافر, مٹی بھی زرخیز, پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. مواقع نہ ہو, اس کے لیے کوئی جگہ موجود نہ ہو, ساری چیزیں فراہم, اور پھر بھی نہ کریں, تو پھر اس کا جواب تو پھر آپ خود سوچ لیجیے اللہ کے ہاں کیا دیں گے. تنظیم کی سطح پر اصل زور, جیسا کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اس سالانہ اجتماع کے پروگرام میں بھی, انفرادی دعوت, ایمفسس اس پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نہیں علی المنکر باللسان کے لیے مظاہرے بھی کریں جو بھی کریں, لیکن جب تک یہ انفرادی سطح پر دعوت نہیں ہوگی گاڑی آگے نہیں چلے. پھر اس کو وہی استدار الزمان, استدار الزمان کہتی یوم خلق اللہ السماوات والارض, تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس, اس کی توضیحات کا سر نو مطالعہ کریں, بلکہ نہ صرف اس کا بلکہ یہ کہ تنظیم اسلامی کے پانچوں جو کتابچے ہیں بنیادی, اس کا حرف بحرف نفس بنس مطالعہ ضروری. اور اس کے لیے تو میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اس کا ایک کورس جو ہے معین ہو کر, پھر ایک سیلف اسیسمنٹ یا ایک اسیسمنٹ کا امتحانی, جیسا ہمارے یہاں خط و کتابت کے کورس ہیں, یہ پہلی فرصت میں جو بھی ہماری یہ سیکنڈ ٹیم ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس میں کوئی تاخیر اب نہیں ہونی چاہیے. ہر رفیق ان میں سے گزرا اور معلوم ہو, اور اس کو مرکز سے مانیٹر کیا جائے کہ کتنے رفیقوں نے یہ کام کر لیا ہے, کتنے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس میں سے گزر چکے ہیں, کون کس لگا پر ہے. چارٹ بنا کر رکھ لیجئے کہ کون ابھی پہلے کتابچے میں سے گزرا ہے, کون سا دوسرے میں سے گزر رہا ہے. یہ مانیٹرنگ جو ہے مرکز کے اندر ہونی چاہیے ہر اپنے رفیق کی. اور اس میں بھی دو باتیں نوٹ کیجئے, دعوت کے دو رخ. یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک مغالطہ بیٹھا ہوا کہ دعوت صرف دین کی ہونی چاہیے. نہیں, دعوت صرف دین کی نہیں, دعوت نمبر دو تنظیم کی دعوت. جب تک تنظیم میں شامل نہیں ہوں گے تو یہ گاڑی کیسے آگے چلے گی؟ ہمارا یہ پورا مرحلہ جو ہے بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زل, یہ تو جاری رہے گا جب تک کہ مناسب تعداد میں لوگ تیار نہیں ہوتے اور ان کی تربیت جو ہے وہ بھی مناسب سطح پر نہیں آ جاتی. وہ تو اس کے بعد اگلا جو ہے مرحلہ جو ہے کہ جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن, وہ تو آئے گا ہی نہیں. تو اس اعتبار سے صرف دین کی دعوت نہیں, تنظیم کی دعوت. اور اس کے لیے آپ نے تنظیم میں شمولیت اختیار کی کیوں کی ہے؟ کوئی اپنا فرض سمجھا تو کیے. ڈانٹے بھی کھاتے ہیں, باس پرس بھی برداشت کرتے ہیں, محاسبہ بھی ہو رہا ہے, کیوں کیا؟ فرضیت ہے. یہ کیوں نہیں آپ واضح کر سکتے اپنے دوسرے لوگوں کے اوپر, قائل کیوں نہیں کر پاتے؟ اپنی کارکردگی کا بلکہ محاسبہ اسی سے کیجئے. ہر شخص ذرا جائزہ لے کہ کب سے وہ تنظیم میں آیا ہے اور اس کی مساعی سے کتنے لوگ تنظیم میں شامل ہوئے. بڑے سے بڑا آدمی ہو اگر یہاں زیرو ہے تو وہ زیرو ہے. کام بہت کیا, تقریریں بہت کی ہیں, بہت کچھ محنتیں کی ہیں, اس سطح پر اگر زیرو ہے تو وہ زیرو ہے. کیوں قائل نہیں کر سکتے یا خود قائل نہیں؟ کیا بات ہے؟ تو انڈیکس یہ ہونا چاہیے. اور اس میں وہ حدیث سامنے رکھیے, لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آپ نے کیوں پسند کیا تنظیم میں آنا؟ اسے کوئی شغل سمجھا ہے؟ اسے کوئی آپ نے ایک ہابی سمجھا ہے؟ اسے کوئی مشغلہ سمجھا ہے؟ اسے کوئی پیس ٹائم سمجھا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ اگر اسے آپ نے اپنا دینی فریضہ سمجھا ہے تو آپ نے دوسروں کے لیے اسے کیوں پسند نہیں کیا؟ ایمان کی نفی ہو جائے گی. اور کیوں قائم نہیں کر سکے؟ آپ نے 50 پر محنت کی ہو اس میں سے 20 میں تو کامیاب ہوتے، 5 پر محنت کی ہو ایک میں تو کامیاب ہو. تو دس از دی انڈیکس، پرسنل دعوت کا انڈیکس یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو ہم خیال بنا کر قائل کر کے. اس ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میرا کتابچہ دعوت اللہ، تنظیم کی یہ چاروں کتابچے، اور یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، افراد کو بھول جائیے کس نے کیا کہا. لا تنظروا الى من قال، منظروا الى ما قال، یہ مت دیکھا کرو کہ کس نے بات کہی ہے، یہ دیکھا کرو کہی کیا ہے. اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تو ہم اپنے سارے دینی جو ہے جو بھی ہیں مسائل جو ہیں ان سب سے محروم ہو جائیں گے. ہمیں تو دیکھنا چاہیے بات کیا ہے. کتاب نہایت عمدہ ہے، اس کا حرف حرف صحیح ہے. جیسے آج ان کے ایک وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت سے مباحث غلط ہیں، ایسے ہی ایک صاحب نے کہا تھا مجھ سے، یہ بڑی پرانی بات ہے، مولانا عبد الرحیم اشرف صاحب نے کہا تھا کہ مولانا اصلاحی اس کتاب کے بہت سے مباحث سے رجوع کر چکے ہیں. اس وقت میں چونکہ مولانا اصلاحی صاحب سے میرے روابط ذاتی تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں نے یہ کتاب قرآن حکیم کی بدیہیات پر مرتب کی ہے، کیا میں قرآن مجید کے اندر کوئی ترمیم کر سکتا ہوں؟ اور میں ان کی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، خود بدل گئے وہ، یہ بات دوسری ہے. لیکن بہرحال ان کی بات جو تھی جو اس کتاب کے اندر آئی ہے وہ 100% صحیح ہے. کہیں کہیں اجزاء میں آ کر اختلاف ہو سکتا ہے، بحثیت مجموعی صحیح ہے. تنظیم کی سطح پر دوسرا اہم کام ہے نظم کی پابندی. لیکن اس کے بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ تقاضے ہیں. انڈیکس اس کا کیا ہوگا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ انفرادی سطح پر دعوت کا انڈیکس یہ ہے کہ کتنے لوگ آپ کے رابطے سے، آپ کے دعوت سے، آپ کے قائل کرنے سے آپ کے ساتھی بنے، تنظیم میں شامل ہیں. اسی طریقے سے نظم کی پابندی، اس کا ابتدائی انڈیکس ہے تنظیمی اجتماعات میں آپ کی حاضری. اور اس ضمن میں نے اس وقت بھی کہا تھا، بہت صحیح تجزیہ ہے یہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کا، کہ اصل میں تنظیمی اجتماع میں حاضری کا شوق ہی تب ہوگا جبکہ انفرادی سطح پر دعوت کا کام شروع کیا ہو، کچھ کیا ہو. جس طالب علم نے، اسکول کے طالب علم نے اپنا ہوم ٹاسک اچھا کیا، وہ بڑے شوق سے چل رہا ہوتا ہے، اسکول جائے گا، استاد کو دکھاؤں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی اچھی شاباش ملے گی، کام ہی نہ کیا ہو تو پھر مارے باندھے کو والدین کے ڈنڈے سے یا کسی اور وجہ سے جائے گا تو صحیح، لیکن وہ جانے کا دل تو اس کا آمادہ نہیں ہوگا. تو اصل میں ہے وہ انفرادی سطح پر دعوت، اگر وہ آپ نے کام کیا تنظیمی اجتماع میں جانا، ذوق شوق کے ساتھ آپ جائیں. لیکن یہ کہ تنظیمی سطح پر پرائیورٹی نمبر 1 جو ہے وہ ان تنظیمی اجتماعات کی ہے. نمبر 2 یہ کہ نظم جماعت کی پابندی کا مطلب شاید بعض حضرات نے نظام العمل کی خانہ پوری سمجھ لیا ہے. اس کا جو اصل انڈیکس ہے وہ آج نوٹ کر لیجئے. اگر آپ اپنے مقامی امیر، مقامی نقیب اور ناظم اطاعت نہیں کر رہے، اور آپ نے سمجھا ہے کہ بیعت تو ہم نے کی ہے ایک شخص سے، ان سے تو نہیں کی ہے، تو آپ نے نظم جماعت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ختم کر دیا. اس میں جو نص ہے وہ کیا ہے؟ من اطاعنی اطاع اللہ، ومن عصانی عصى اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، ومن عصى امیری فقد عصانی. حضور کا فرمان، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے نامزد کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اس کو اچھی طرح سامنے رکھیے. اگر آپ کو اپنے نقیب سے شکایت ہے، اپنے مقامی امیر سے بات کیجئے، ناظم حلقہ سے بات کیجئے، ناظم حلقہ سے شکایت ہے مجھ سے بات کیجئے. لیکن یہ کچھ نہ ہو، اس کے لیے بھی نظام العمل میں ہم نے پوری لائنیں بنا رکھی ہیں، سارے خطوط چینل معین کر دیے. یہ نہ ہو اور آپ مقامی امیر یا ناظم یا جو بھی نقیب ہے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں، تو در حقیقت آپ نظم تنظیم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اس حوالے سے اصل میں ہر شخص کو اپنا جائزہ لے لینا چاہیے. اس ضمن میں انشاءاللہ تعالی یہ جو بات آئی تھی اس کو اب ریکارڈ پہ لے آئیے کہ حلقے وار ہم تنظیمی اجتماعات اس سال میں کریں گے، تمام جو حلقے ہیں پاکستان میں، لیکن اس کے موقع پر کوئی جلسہ عام نہیں ہوگا بلکہ تربیت کی نوعیت کے تنظیمی اجتماعات حلقے وار سطح پر تین دن کے ہوں، لوگ وہاں پر رہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، ہاں ایسی جگہ پر ہو اس کا اعلان بھی ہو، لوگ عام بھی اگر آ سکیں تو آ جائیں، چاہے آپ نے بڑے شہر سے 5 میل باہر رکھ لی، کچھ جگہ آپ کو مناسب وہاں ملی ہے، کوئی بات نہیں، جگہ اچھی ہو جس میں کہ آپ اطمینان سے قیام پذیر ہو سکے اور وہاں سکون کے ساتھ آپ کی تربیت اور تعلیم کا، جس کو آپ کہتے ہیں ریفریشر کورسز، اس کا انتظام بھی ہو جائے، مشورے بھی ہو جائیں، پرسکون ماحول میں ساتھ رہیں گے تو ساتھ روابط بڑھیں گے، ایک دوسرے سے واقفیت بڑھے گی، حلقے وار بنیاد پر اس طرح کے تربیتی تنظیمی اجتماعات، یہ اس سال کا گویا کہ ہمارا اجتماعی جو بھی ہمارا ایک پروجیکٹ سمجھ لیجئے یا جو منصوبہ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے. لیکن اس کا اگر اعلان عام ہے تو وہاں پر جو لوگ بھی پہنچ جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، آ جائیں وہ وہاں تشریف لائیں، شرکت کریں. آخری باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آج صبح جو حضرات نماز فجر میں نہیں تھے، میں نے سورہ صف کی آخری آیت کے حوالے سے تو جو ہمارا نظام ہے تنظیم کا اس کی کچھ وضاحت کی تھی، تذکیر کی تھی، یاد دہانی کرائی تھی، من انصاری الی اللہ، اور سورہ تغابن کی ایک آیت کے حوالے سے کہا تھا کہ 3 الفاظ ہر شخص یاد کر کے یہاں سے جائے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو حد استطاعت، امکانی حد. اور ہماری اس جو عہد نامہ خلافت ہے اس میں بھی پہلی بات یہی ہے، کلمہ شہادت اور استغفار کے بعد انی اعاہد اللہ ان احجر کل ما یکرہہ، اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جس کو اسے ناپسند ہے. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم. نمبر 2 واسمعوا واطیعوا، اور میں نے وضاحت کر دی تھی جس کا حوالہ آج بھی دیا ہے، یہاں سموتات جماعتی سموتات، اس لیے کہ اسی رکوع میں پہلے آیت آ چکی ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول کی اطاعت بحیثیت رسول وہ وہاں آ چکی ہے، یہاں فاسمعوا واطیعوا لسن اینڈ اوبے، یہ وہ آرمی ڈسپلن کے لیے جو صحیح ترین تعبیر ہے، لسن اینڈ اوبے فاسمعوا واطیعوا، یہ در حقیقت اس جماعت کی نظم کے لیے جس کے تقاضے میں بیان کر چکا ہوں. اور نمبر 3 یہ کہ وہ انفقوا خیرا لانفسکم، کھپاؤ لگاؤ خرچ کر دو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سار، وہ جسم ہو، وہ جان ہو، وہ صلاحیتیں ہو، وہ توانائیاں ہو، وہ پیسہ ہو، مال ہو، اس کو لگاؤ کھپاؤ خرچ کر دو، جو لگا دو گے اور کھپا دو گے اور خرچ کر دو گے وہ امر ہو جائے گا، وہ دائمی ہے، مستقل ہے، وہی بچت ہے. بقیہ کلھا الا کتفھا، پوری بکری بچ گئی سوائے اس کے کہ جو اس میں سے ہم نے استعمال کر لیا، جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ در حقیقت اپنے ذاتی ضروریات پر وہ خرچ ہے، وہ کنزمپشن ہے، جو اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں وہ بچت ہے، وہ سیونگ ہے. اسی طرح حضور کی وہ حدیث ابھی حال ہی میں فجر کے بعد جو درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے ہفتے میں شاید 2-3 دن، اس میں یہ حدیث بھی آئی کہ تم میں سے کون شخص ہے کہ جسے اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال زیادہ پسند اور محبوب ہو، ایکم من مال وارث ہی احب الیہ بمال ہی، تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جسے اپنے مال کی نسبت اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہو؟ سب صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، ہر شخص کے نزدیک اپنا مال زیادہ محبوب ہے. فرمایا تو جان لو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو وہی تمہارا مال ہے، باقی جو چھوڑ مرو گے وہ تو وارث کا مال ہے، وہ تمہارا کہاں ہے. تو حقیقت میں انہی اعتبارات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں پہنچائی. ہم وہی جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، جائیداد ہے تو وہ وارثوں کے لیے بنا کر چھوڑ کر جائیں گے، وہ تو ان کے لیے رہ جائے گی، اور کیا پتا وارثوں کو بھی رہنا نصیب ہو. مشرقی پنجاب میں نامعلوم کتنے محل چھوڑ کر ہم آئے، اور ہندو یہاں پہ نامعلوم کیا کچھ چھوڑ گئے، ان کے وارث تو آج یہاں نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر عقل ہے صحیح عقل، لو کنتم تعلمون، تو پھر تو صحیح عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری کا بھی ڈر، ڈاکے کا بھی اندیشہ، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے. اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی لگے گا. مال اللہ کے ہاں جمع کرایا تو دل اللہ کے ساتھ لگے گا، اور مال سارا یہی جمع کیا ہے تو دل یہی اٹکا رہے گا۔ آخری تنظیمی سطح پر ایک اور بات ہے، مجھے کچھ ایسی اطلاعات مل رہی ہے کہ ہمارے بعض وفقا کچھ تصوف کے حلقوں سے اپنا رب ضرب بڑھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسے حلقوں سے بھی کہ جو ہمارے معاند اور مخالف ہیں۔ اس زمن میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو بیعتیں ہیں، ایک نیام میں دو تلواریں، اصولی اعتبار سے تو یہ غیر منطقی بات ہے، ایک نیام میں تو ایک ہی تلوار ہونی چاہیے، دو بیعتیں کیسے ہوں گی؟ لیکن چونکہ ہم نے ابتدا میں یہ رعایت رکھی تھی کہ جو حضرات کسی سے منسلک ہیں، وہ بیعت ارشاد ہے، اس سے ان کا تعلق ہے، ہم توڑنا نہیں چاہتے اس تعلق کو، وہ تنظیم میں آ سکتے ہیں، شامل رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گویا کہ امپلائڈ کیا تھا کہ پہلی بیعت وہ تھی، اب اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے یا اس نے اجازت حاصل کر لی ہے اپنے ان مرشد سے تو تبھی تو وہ اس بیعت میں آئے گا نا، یا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اہم تر ہے، میں بغیر اپنے اس مرشد کی اجازت کے بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں، اور یا یہ ہے کہ وہ اپنے اس مرشد سے اجازت لے گا۔ لیکن اسی وقت معین کر دیا گیا تھا کہ اولیت اس بیعت کو حاصل رہے، نظم کی پابندی اور اولیت۔ بعد میں ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ کوئی شخص تنظیم میں آنے کے بعد اگر کسی سے بیعت کرتا ہے تو میری اجازت کے بغیر نہیں کرے گا۔ اس میں تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حلقے جو ہیں ہمارے معاند اور مخالف ہیں، ان کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا تو یہ وہ منافقت ہے کہ جس کو یہاں برداشت نہیں کیا جائے، وہاں جائیں تو ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آئیں تو ہمارے ساتھ، یہ بات نہیں چلے گی۔ اس میں بھی اچھی طریقے سے ان حضرات کو یکسو ہو کر فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ہم نے کسی کی نفی نہیں کی، جہاں دل ٹھکتا ہے وہاں کام کیجیے، اللہ کے کام ہے سب۔ یہ تو ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تنظیم کو آپ چھوڑ دیں گے تو گویا کہ آپ خارج ہو گئے اسلام سے، یہ سب جماعتیں، سب حلقے، سب کام اسلام کے اندر ہیں، جس کی پریفرنس ہے وہاں آپ اپنے آپ کو منسلک کیجیے، اس کے تقاضے پورے طور سے ادا کیجیے۔ لیکن یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایسے حلقوں کے ساتھ کوئی ربط ضبط اگر ہے تو پھر یہاں سے ربط انہیں توڑ لینا چاہیے، اگر وہ خود نہیں توڑیں گے، یہ ان کی کوئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ تعلق ہم منقطع کر دیں گے، اور یہ چیز ان کے اخراج یعنی تنظیم کے لیے بنیاد بن جائے گی۔ اب اس کے بعد وقت تو رہا نہیں ہے، یہ چند سوالات ہیں، لیکن اصل میں جب ان میں سے گزر رہا تھا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ کچھ حضرات نے اپنے کچھ مشکلات بیان کی۔ ہم آپ دعوت جب تنظیم کی دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار تو کوئی فارغ التحصیل عالم نہیں ہے، تو ہے، صحیح بات ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ اس کا ظاہر بات ہے کہ آپ اس کا جواب دیجئے، آپ اس پر لوگوں کو قائل کیجئے بحث و تمہیز کے بغیر۔ اگر کسی نے اس کو صرف الزامی جواب کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھ کر اور اپنے آپ کو بچانا چاہا تو بات اور ہے، اس ملک کے اندر اور بے شمار لوگ ہیں، آخر جماعت اسلامی قائم ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جماعت میں آئے، یہ الزام تو مولانا مودودی پر بھی تھا، پہلے دن سے تھا۔ تو اس حوالے سے اپنی کے اندر آپ کوئی کمی نہ کیجیے کہ در حقیقت یہ تعلیم کا نظام جو بنا ہوا ہے دین کا، یہ تو ایک مسلمان حکومت میں مفتیوں اور قاضیوں کا ایک تربیتی نظام تھا، اس کے ساتھ جو ہے بالکل اکویٹ کر دینا کہ یہی دین کا علم ہے، یہ تو میرے نزدیک قیاس مال فارغ ہے۔ دین کے علم میں تو اولین شے ہے قرآن مجید کا علم، قرآن کا فہم۔ اس پہلو سے آپ بات کیجئے، ڈٹ کر کیجئے، اور یہ نہ سمجھیے کہ اس وجہ سے آپ کے قدم رک جائیں گے، یا اسی طریقے سے کہ جب تک کہ یہ معاشی نظام نہیں بدلتا اس وقت تک جو ہے لوگوں کی مشکلات ہیں وہ آ نہیں سکتے ساتھ، اور معاشی نظام نہیں بدل سکتا جب تک کہ لوگ ساتھ نہ آئیں تو ڈائلیما ہے۔ تو ڈائلیما تو ہے زندگی کے اندر، تو نہ معلوم کس کس پہلو سے ڈائلیما موجود ہے، اسی میں سے آپ راستہ نکالتے ہیں، اسی میں سے وہ لوگ نکل آتے ہیں کہ جو اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنے کو تیار ہوتے ہیں۔ دنیاوی انقلابوں کے لیے لوگوں نے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے فوجوں کے فائرنگ اسکویڈس کے سامنے کھڑے ہو کر گولیاں سینوں پر کھائی کہ نہیں کھائی؟ کیا کمیونسٹ ریولیوشن اس کے بغیر آ گیا تھا؟ اور پھر یہ کہ قرآن مجید تو خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو تمہیں آزمائیں گے۔ اصل شے یہ ہے کہ وہ ایمان کی جوت اگر جو ہے دل کے اندر جاگ جائے تو پھر انسان ہر آزمائش کے لیے تیار ہے، فاقے کے لیے بھی تیار ہے، ہر خطرہ ہر اندیشہ جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے کو، اگیس کرنے کو، فیس کرنے کو تیار ہو جائے گا. اگر وہ ایمان کی جوت نہیں جاگی، یا ایمان کی جوت تو کچھ جاگ گئی لیکن اپنے فرائض دینی کا صحیح شعور حاصل نہیں ہوا، تو پھر بہانے آئیں گے، ادھر سے بھی آئیں گے، ادھر سے بھی آئیں گے، ادھر سے بھی رکاوٹ ہوگی، ادھر سے بھی رکاوٹ ہوگی، وہ فارغ التحصیل نہیں، اور میری یہ معاشی مشکلات ہیں. یہ ساری چیزیں در حقیقت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت جو ہے پورا ہو گیا ہے، ان بقیہ سوالات کو پھر ہم کسی موقع پر کر لیں گے. اب ہم ایک دعا پر اس اجتماع کا تو اختتام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیونکہ کچھ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بیعت جو حضرات کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے انتظام کیا جائے. للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر، کل حمد، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اے اللہ، ہمارے دل تیری انگلیوں کے مابین ہیں. اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم صرف قلوبنا علی دینک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان. اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان حقیقی کے نور سے منور فرما دے. واشرح صدورنا للاسلام، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اے اللہ، تیرے احکام پر ہمیں انشراح حاصل ہو جائے، تیرا ہر ہر حکم ہمیں حکمت پر مبنی نظر آنے لگے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ، ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے. اللہم وفقنا نہجر کل ما تکرہ. اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے ناپسند ہے. اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک جہد استطاعتنا. اے اللہ، ہمیں ہمت دے امکانی حد تک تیری راہ میں جہاد کرے. اللہم وفقنا ننفق اموالنا ونبذل انفسنا لاقامت دینک وعلاء کلمتک. اللہ، ہمیں ہمت دے، اپنے مال کھپا دے خرچ کر دے، اپنی جانیں کھپا دے خرچ کر دے تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے. اللہم حبب بیننا، اللہم الف بین قلوبنا. اے اللہ، ہمارے دلوں میں باہمی محبت پیدا فرما دے، ہمارے اختلافات کو رفع فرما دے، ہمارے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی قدورت ہے اسے زائل فرما دے. اللہم منزع ما فی صدورنا من غل لأحد. اے اللہ، ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی قدورت باقی نہ رہنے دے. اللہم اجعلنا عبادک اخوانا. اے اللہ، ہمیں اپنے بندے بنا لے اور ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.